Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur in het sportuur van de perstribune... de trainer van PEC Zwolle, Johnny Jansen. En zometeen een vrouw die afgelopen zomer massaal de Nederlandse harten stal... in de tv-serie B&B Vol Liefde. B&B-houdster Debbie de Jong dus, ze zit zo tegenover mij... en haar nieuwe liefde uit dezelfde serie Paul is meegekomen, dus dat is leuk. Nu eerst het laatste nieuws, er is een nieuwe OV-dienstregeling. Meer daarover nu in het NOS Journaal. Doe wat Megens. Wie de komende dagen de metrotram, trein of bus pakt... moet misschien even opletten. Vandaag gaat namelijk in een groot deel van het land... die nieuwe dienstregeling in. De NS laat weer meer treinen rijden... en ook reizigers die in Amsterdam de trein naar Berlijn pakken... die zijn straks een half uur eerder dan voorheen in de Duitse hoofdstad. Verslaggever Jeroen de Jager, die is op het station van Amsterdam. Jeroen, eerst maar even over die nieuwe dienstregeling. Wat kunnen treinreizigers verwachten van de NS? Nou, kijk, de NS is nog steeds aan het herstellen van die coronaperiode. Toen hebben ze echt een enorme klap gekregen, reden er amper nog treinen. En inmiddels zijn ze terug aan het komen op 1,1 miljoen reizigers per jaar. Dat was voor corona 1,3. Maar het gaat nog wel tot 2029 duren voordat ze op dat oude niveau zitten. Plus, daar komt bij dat er heel veel personeel uit is gegaan. Dat moeten ze allemaal weer zien aan te nemen. Dat groeit nu langzaam weer terug, die personeelstekorten. Ze hebben bijvoorbeeld 1500 extra machinisten en conducteurs aangenomen. En daardoor kunnen nu 1800 extra treinen per week gaan rijden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op veel sporen van 2 naar 4 treinen per uur op een traject. En dan vooral op de trajecten die nu alweer druk zijn. En voor alle details moeten reizigers gewoon de planning natuurlijk gaan raadplegen. Het is wel vooral wel vooral de Randstad die ervan profiteert, Jeroen, hè? Ja, zeker. En dat zijn namelijk ook die drukke trajecten. In de provincie, in Zeeland. En dat is echt Leiden voor de buitengebieden, zal ik maar zeggen. Zeeland, Groningen, dat is echt heel erg lastig. Voordat dat allemaal op niveau is, zijn we echt jaren verder. Ja. Je staat, zei ik al, vanaf nu dus ook een half uurtje eerder in Berlijn dan voorheen. Hoe doen ze dat? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het is raar dat het zo lang heeft moeten duren. Ze hebben gewoon een nieuwe locomotief aangeschaft die de verschillende spanningen aan kan. In Nederland zit er een andere spanning op het spoor dan in Duitsland. Daar moest van locomotief gewisseld worden op de grens. Dat hoeft nu niet meer. Ze kunnen nu in één keer doorrijden. En dus een half uur korter. Daar kun je blij mee zijn. En de NS die wilde dat ook vieren. En dat deden ze vanochtend op het perron in Amsterdam. Spoor 15B, Amsterdam Centraal, waar alles uit de kast is gehaald om het feestje te vieren. Een half uur korter op een reistijd van 6,5 uur naar Berlijn. Dat wordt gevierd. En natuurlijk de nieuwe dienstregeling. And now, without further ado, I hand over to Wouter Koolmees, CEO NS Dutch Railways. Dat is een hele forse verbetering. En zelfs vanuit Hengelo is het 4 uur om in Berlijn te komen. Dat is echt een grote stap vooruit. Nog veel aantrekkelijker dan de auto. Staat met uw rolkoffertje klaar om mee te gaan naar Berlijn. Duurt een half uur korter dan de 6,5 uur die het normaal duurt. Wordt u daar warm van? Nee. Oh. Maar het is meegenomen, laat ik het zo stellen. Ja, ideaal. Is dat ideaal, een half uur tijdswinst? Meer tijd om te shoppen. Er zitten 145 naar Berlijn. Oh. Stappen we in de trein met de NS-directeur Wouter Koolmees. Amersfoort. 1800 extra treinen per week in de nieuwe dienstregeling, daar gaan we het even over hebben. Veel meer personeel erbij, machinisten, conducteurs, ander personeel. Gaat het NS voor de wind ineens? Zo zou ik het niet formuleren. We hebben nog steeds te maken met veel minder reizigers dan voor corona. We zien vooral dat de forens natuurlijk vooral thuis werkt. En we zien ook dat over de week er grote verschillen zijn in dagen. Dinsdag en donderdag zijn druk, terwijl bijvoorbeeld de vrijdag een stuk rustiger is. Even naar het aantal passagiers. Dat zit nog steeds niet op het niveau van voor corona. Dat is nu 1,1 miljoen, voor corona 1,3 miljoen. Wanneer denkt u dat oude niveau weer aan te tikken? Nou, we zien dat thuiswerken echt blijvend is. We verwachten ook dat de komende jaren mensen gewoon deels van de week uit huis blijven werken. Dus het wordt nooit meer zoals voor corona? Nou, we zien tegelijkertijd dat de bevolking groeit. Dus we verwachten nog wel steeds meer reizigers. Maar dat betekent dat we waarschijnlijk rond 2028, 2029 pas weer op het niveau zitten van voor corona. Even, en er zijn klachten natuurlijk. Dat is een ding wat aan elkaar zit. Waar gaan de klachten komend jaar over, denkt u? Waar zitten de knelpunten? De grootste knelpunten verwacht ik in de combinatie van heel veel werkzaamheden. Want we zijn fors aan het investeren in de kwaliteit van het spoor. Zodat we naar de toekomst toe meer en snellere treinen kunnen laten rijden. Maar dat gaat wel gepaard met op korte termijn meer overlast. Als ik vandaag naar het nieuws luister, wij hebben een bericht over de NS en de nieuwe dienst. dienstregeling, dan zeggen wij dat vooral de Randstad ervan profiteert. Klopt die indruk? Is dat een goede analyse? Nou, ik begrijp uw indruk wel. Voor mij is het niet helemaal correct. Ook bijvoorbeeld vanuit Arnhem richting de Randstad gaan meer treinen rijden. Maar wat we nu vooral doen is, we hebben 1,5 jaar geleden de dienstregeling fors afgeschaald als gevolg van personeelstekorten en als gevolg van minder reizigers. De eerste stap die we nu zetten is meer treinen laten rijden op die trajecten waar er gewoon meer reizigers zijn. Dus daar zit nu de focus op. Natuurlijk in de hoop dat we de komende jaren extra stappen kunnen gaan zetten. NS-directeur Wouter Koolmees was dat in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Het werd al verwacht en nu heeft PVV-leider Wilders het ook bekendgemaakt. PVV-Kamerlid Martin Bosma is verkiesbaar als voorzitter van de Tweede Kamer. Andere kandidaat is Tom van der Lee van GroenLinks-PVDA. En waarschijnlijk stelt ook VVD-Kamerlid Roelien Kamminga zich kandidaat. Zij is nu tijdelijk voorzitter. Donderdag wordt er gekozen. In Delft is gisteravond een man overleden nadat zijn auto in het water was beland. Een andere inzittende overleefde het wel, die kon uit de auto klimmen. Beide mannen zijn toen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar de bestuurder is overleden. VN-baas Guterres vindt dat de geloofwaardigheid van de Veiligheidsraad is ondermijnd, omdat het niet is gelukt een humanitair staakt het vuren in Gaza door te voeren. De Verenigde Staten gebruikten vrijdag hun vetorecht om de resolutie tegen te houden. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag kunnen Egyptenaren hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. 4 kandidaten doen mee, maar de verwachting is dat de huidige president Sisi zal winnen. Abdel Fattah al-Sisi is sinds 2013 aan de macht na een staatsgreep. En sindsdien wint hij de presidentsverkiezingen met overmacht. Meerderheden van meer dan 90%. Correspondent Joost Scheffers in Egypte. Ja, Joost, heeft al 2 keer met verpletterende cijfers gewonnen. Is het nog wel spannend? Nee, eigenlijk de enige spanning die er dan is of het 95% voor Sisi wordt of 96% voor Sisi wordt. Inderdaad. Maar wat wel spannend is of mensen wel daadwerkelijk gaan stemmen. Want ja, zoals je al in de intro noemde, er is weinig reden om te gaan stemmen. Sisi wordt weer herkozen, er is geen oppositie of wat dan ook hier in Egypte of iets van politieke vrijheid. Maar wat voor Sisi wel heel belangrijk wordt, is een grote opkomst. Want dat draagt wel bij aan zijn geloofwaardigheid, zowel in het binnen- als in het buitenland. Dat hij achteraf kan zeggen van kijk, miljoenen mensen zijn wel naar het stembokje gekomen en hebben mijn naam aangevinkt op het stembiljet. Dus dat zal er nog wel om spannen. Ja, mogelijk weinig animo om te gaan stemmen, zeg je. Is dat ook de reden dat die stembureaus 3 dagen open zijn? Ja, ik heb dat nagevraagd. Ze hebben daarover gezegd dat is zodat alle mensen de gelegenheid hebben om te stemmen. Egypte is een groot land, meer dan 100 miljoen mensen. Mensen zijn misschien op reis, enzovoort, enzovoort. Maar ja, het is natuurlijk ook 3 dagen verkiezingen. Je ziet alleen maar posters van Sisi in de stad hangen. Ik heb echt geen enkele andere kandidaat gezien. En er zijn echt wegen dat als je eroverheen rijdt, om de 10 meter zie je een portret van president Sisi hangen. En het is een goede manier om zichzelf een beetje in de aandacht te zetten. En hij is 10 jaar aan de macht. Zijn 10 jaar, alles wat Sisi bereikt heeft, is echt zijn slogan. 10 jaar van grootheden die hij bereikt heeft. Dus ja, het is gewoon 3 dagen lang de president in de aandacht. Want de mensen zelf, die zal het allemaal niet uitmaken. Die zijn drukker met andere dingen. Economisch gaat Egypte door een heel, heel, heel diep dal. En het overgrote deel van de bevolking heeft moeite met rondkomen. En dat is waar mensen zich zorgen om maken. Ja, de oorlog in Gaza. Egypte speelt daar ook een belangrijke rol bij de opvang van mensen. In hoeverre speelt die oorlog een thema bij de verkiezingen? Ja, gek genoeg heeft dat Sisi wel onder de bevolking goed op de kaart gezet. Want normaliter houdt Sisi zich heel erg op de vlakte als er oorlogen zijn tussen Israël en Hamas of als er bombardementen worden uitgevoerd. Want ja, Egypte heeft gewoon behoefte aan een rustige grens, aan een rustig buurland. En die proberen dan door middel van bemiddeling de boel een beetje te sussen en te bemiddelen tussen Hamas en Israël. Maar dit keer, met de dreiging dat er mogelijk heel veel Palestijnen straks Egypte inkomen, het noorden van de Sinaï-woestijn inkomen, de grens naar Egypte overgaan, heeft Sisi zich steeds steviger geuit tegen Israël. En in de 10 jaar dat Sisi aan de macht is, heb ik hem nog nooit zo'n vurige speech horen geven. Waarin hij uithaalt naar Israël dat het absoluut niet kan wat Israël doet. Waarin hij eigenlijk Israël en harder worden veroordeeld. En daarmee heeft hij zich eigenlijk naast de burger geplaatst en is hij eigenlijk een stukje populairder geworden, doordat hij opkomt voor iets wat alle Egyptenaren vinden. Ja. Tot en met dinsdag kunnen ze stemmen in Egypte. Wanneer weten we dat hij het weer is geworden? Nou, dan moeten we dan nog een week op wachten. 18 december weten we wat het percentage voor president Sisi zal zijn. Ja, en jij zegt mogelijk weer hoge cijfers, mogelijk weer in de 90% wordt dat. Precies, ja, heel spannend. Alleen, zoals ik al zei, de grote vraag wordt: gaan de mensen stemmen? En kan Sisi daarmee zijn geloofwaardigheid behouden? Joost Scheffers vanuit Cairo, dankjewel. Het was een succesvolle dag voor de Nederlandse shorttrackers bij de wereldbekerwedstrijden in Peking. Xandra Velsboer en Selma Poutsma veroverden goud en zilver op de 500 meter. En ook de vrouwenaflossingsploeg was de beste. De 500 meter reed Velsboer lang in tweede positie om Poutsma in de laatste 100 meter voorbij te gaan. Ze kijkt dan ook tevreden terug. Ik voel me eigenlijk elke keer best wel rustig als ik op die positie kom. En ik weet gewoon dat ik gewoon goed kan inhalen. En ik kan van tevoren niet bedenken wanneer ik dat ga doen. Want dat moet ik gewoon echt voelen in de race. En ja, ik kan het gewoon wel goed aanvoelen. En dan ook gewoon heel snel maken. Want het gaat ook elke keer echt super hard. Ja, het ging gewoon ontzettend goed. Ik voelde echt we zo goed in de finale. Ik had er helemaal zin in en ik ben echt heel blij dat het is gelukt. En de mannen bleven met lege handen achter in Peking. 11:11, de weersverwachting nog droog en bewolkt. Lokaal kan de zon tevoorschijn komen. Later vanmiddag trekken er buien over het land. Tussen de 9 en 11 graden vanmiddag. Komende dagen blijft het zacht en wisselvallig bij temperaturen rond 10 graden. Er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. We staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Westervoort en Knoopend Ouddijk. 20 minuten vertraging. Dan komt er een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Daar ook een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. Een half uur op onthoud. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Ewijk en Ravenstein. Een half uur vertraging. Er komt ook door een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Over een uur in de perstribune de ambities van PEC-trainer Johnny Jansen. En straks schrijft B&B vol liefdester Debbie de Jong een antwoord op de vraag wat ze dacht toen ze Paul, de nieuwe verkering, voor het eerst zag. Ster. Reinaert de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig, al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Het nieuwe seizoen van Karel en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Profiteer nu van alle Woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De populariteit van B&B vol liefde deelnemer Debbie de Jong was het afgelopen jaar gigantisch groot. Ze was de absolute favoriet in het programma dat dit jaar genomineerd werd, misschien weet u dat nog, voor een gouden televisiering. Het is reden voor de makers van Scrooge Live om haar een rol te geven in het televisiespectakel aanstaande vrijdag. Samen met haar verkering, Paul Visser, die ze via B&B Vol Liefde ontmoeten. Ze spelen samen een collectante duo. Debbie, Paul, heb je meegenomen? Welkom allebei. Wel, ja. Hallo. Leuk dat bijzonder jullie er zijn. Dank, ja. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja, nou ja, want zoiets komt er dan van, hè? Meedoen aan B&B Vol Liefde en dan doe je mee aan Scrooge. Scrooge, ja. Het was eventjes wennen. Ik had nooit vergeten dat ik de eerste mail kreeg. Dat ik tegen Paul zei, we zijn uitgenodigd in Scrooge mee te doen. Oh, zo'n kostuumspectakel. Ik zei, ja. en aanstaande vrijdag staan we er in ons kostuumpje. Wow, wat heb je aan, Paul? Nou, ik heb om te beginnen bakbaarden aan. Maar voor de rest heb ik een tijd... Ja, zo'n kostuumdrama vraagt om kostuum uit die tijd. Ja, die bakkenbaarden heb je laten groeien, bedoel je te zeggen? Ja, precies. Op hun verzoek, ja. Nou, het misstaat je totaal niet trouwens. Nee, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Oh, Debbie vindt het niks? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, het heel leuk. Ja, staat maar, goed hoor. Grappig wat Paul zegt, de meningen zijn erover verdeeld. Als we op Instagram iets zetten, dan kunnen mensen die zeggen... Oh, die baard moet eraf, hij ziet er niet uit. Ja. Dan, oh, leuk, stoere vogel. Ja, dus, ik vind het leuk staan. Ron Vergouwen, we worden hem al eventjes, mediakenner. Oh ja. Ja, eigenlijk zitten jouw helden hier tegenover je. Ja, ik zat me net te bedenken. Ik heb 37 uur van deze zomer besteed. Dat waren 37 afleveringen met de reunie erbij. Aan het kijken naar 8 B&B-eigenaren die op zoek gingen naar de liefde. Ja. En het is een beetje een guilty pleasure, zeggen mensen dan. Hè? Want soms denk je van wat voor rare figuren duiken erop. Maar vooral bij Debbie. Debbie was een en al een brok positiviteit, energie. En ja, dat zij dan ook nog de liefde van de leven, hopelijk, heeft gevonden via de serie. Dat is helemaal leuk. En als nu de luisteraars zitten te luisteren en denken... ja, ik heb helemaal niet gekeken naar B&B voor Liefde. Blijf toch luisteren dit uur. Want Debbie heeft namelijk een heel interessant leven gehad. En daar gaan we het ook over hebben. Ja. En aan het einde van het uur gaan we het ook even hebben over de televisie van deze week. Nou, er was een hoop te doen in Medialand. Dus dat bespreken we aan het einde van het uur ook nog even. Ja, voetbal uiteraard ook. Mark Loosteraar die volgt voor ons vanmiddag het duel Go Ahead Eagles Utrecht. Ja, Mark... de bezoekende clubs daar, die hebben het moeilijk in Deventer. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, nou ja, vorige week dan niet, hè, want toen heeft Twente hier gewonnen. Maar dat was voor het eerst sinds lange tijd dat Go Ahead in eigen stadion een wedstrijd verloor. Er zijn 30 seconden gespeeld. De stand is 0-0. Go Ahead is plek 5 kwijt, want Ajax. En die vijfde plaats willen ze terug. Utrecht wilde voordat het seizoen begon ook voor plek 5 spelen. Maar ze staan intussen 14e. Minuutje onderweg, blessurebehandeling voor Joris Kramer bij Go Ahead Eagles 0-0. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Debbie de Jong, geboren op 19 juni 1960 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit mis ik aan Nederland als ik in Spanje ben. Familie en mijn vrienden. Dit viel me op toen ik mezelf zag in B&B Vol Liefde. Dat het me wel meeviel. Ik was een beetje angstig daarvoor. Het viel me eigenlijk wel mee. Als ik terugdenk aan mijn tijd als tv-producenten, zie ik deze persoon voor me. Een druktemaker die haar lat bij alles wat ze deed in de hemel legde. Dit is de lievelingsbloem in mijn haar. Deze lekkere, vette, oranje-roze roos. Het is hem wel. Ja, ik denk dat ik hem wel in heb. Dit vind ik een fijn Spaans gebruik. Lekker heel lang lunchen. Met een wijntje erbij. Dit is de minst leuke kant van het leiden van een B&B. De boodschappen doen, denk ik. Dit was een ongemakkelijk moment in B&B Vol Liefde. Ik denk toen Kees, een vriend Kees, uit de kerk kwam... en zei dat het daar heel zwaar voelde. Dit dacht ik toen ik Paul voor het eerst ontmoette. Leukert, tikkie saai. Go Ahead Eagles of FC Utrecht? FC Utrecht, want ik ken van vroeger Frans van Zeumeren. Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, dat horen mensen niet. Want jij kiest voor FC Utrecht. Nou, ik ben totaal niet geïnteresseerd in voetbal. En ook niet in Nederlands. Hooguit als Nederlands elftal speelt. En dan vaak tegen Spanje vind ik het leuk. Maar Frans van Zeumeren, die ken ik van heel vroeg. Ik weet helemaal niet of die fout of goed wat men in het voetbalwereld van hem vindt. Hij is nu eigenaar, hè? Hij is eigenaar. Maar ik ken hem van vroeger. Het was de grote broer van een vriendje van mij, van Jantje van Zeumeren. Had je ook Frans van Zeumeren. Volgens mij noemde hem Bout of zo, staat mij bij. Oh? En of het dan B-A-U-T is of B-A-U... Bout staat me bij, maar ik weet niet. Ik wou het nog even checken, maar ik heb het niet kunnen checken. Want je bent geboren in Amsterdam, waar ben je eigenlijk opgegroeid? Nee, ik ben in Amsterdam opgegroeid, in Amsterdam. En ik ben daarna, heb ik nog in Utrecht gewoond. En ik ken hem uit de tijd dat ik in Utrecht woonde. Althans, kende ik Jantje, dus ook Frans. Maar ik ben een Amsterdamse. Een echte Amsterdamse. Ja, je zei, toen ik mezelf terugzag... Viel het me mee? Ja. Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar waar ben je bang voor in het begin? Kijkende naar, wetende wat er op komst is. Ik ken mezelf. Ik praat snel. Ik doe en ik druk en het beweegt allemaal. Ik denk, het kan best wel eens verkeerd uitpakken. Dus toen ik mezelf terugzag, bij aflevering 1 of 2, dacht ik, het leek alsof ik een soort rust over me heen kreeg. Ik weet niet wat er was. Ik vond, het was wel... Je dacht, leuk, best leuk. Ik was zo met die armen zo strak staand. Ik dacht, dat dacht ik altijd dat zou komen. Maar het was een hele relaxed, wel een lollig ding eigenlijk wat ik zag. Ja. Nee, het was oké. Okay. En toen ik zei, als ik terugdenk aan mijn tijd als tv-producent, zie ik deze persoon voor me. Jij interpreteerde al wie was ik in die tijd. Dus jij zei, een druktemaker die de lat hoog in de hemel legde. Ja. Maar welke collega of welke persoon denk je aan op het moment dat we het hebben over die tijd? Nou, ik moet je zeggen, en dat is best een beetje ingewikkeld misschien, dat met wat er nu allemaal ook in televisieland gebeurt, ik denk dat we ons wel heel erg drukken. Ja, het is wel heel lang. 20 jaar geleden ben ik vertrokken. Het was denk ik wel een andere tijd toen en nu. En ik wil niet zeggen dat we iedereen schoffeerden die voor ons werken. Maar het was wel, we legden de lat in de hemel en alles moest wijken voor het eindproduct. Dus het was pittig. En zeg je daarmee, moeten we hetgeen nu gebeurt en de kritiek die er nu is op een andere manier interpreteren? Nee, ik denk dat het allemaal goed is. En ik zit lekker in Spanje, dus ik heb er weinig mee van doen. Maar ik kijk het aan de zijlijn. Soms zeg ik wel eens, ik kan me wel voorstellen als je zo een live programma doet. Als het over Matthijs zou mogen hebben. Ja, de wereld uit hoor. Ik ken ook mezelf. Als wij live op zender gingen voor grote spektakels waar we enorm mee in de weer waren. Ja, de lat lag hoog. Dus je verwachtte van iedereen dat ze zo werkt aan je product zoals je dat zelf deed. Ja. En ik viel dan, jij wel uit, bedoel je daarmee te zeggen? Ook als iets je niet beviel? Nee, maar we waren wel pittig. We zijn pittige dingen, denk ik. Als je daar. En pittig, wat betekent dat dan? Hoe ver ging verven? Dat? Nou, dat ging niet met uitkafferen en hele handen. Maar het was gewoon. Het moest heel snel schakelen. Je moest gewoon meteen snappen wat er bedoeld werd. En als iemand zei, ik ga nu om 6 uur naar huis, want ik ben er klaar mee, zeiden we, heb je een vrije middag. Dus dat is een beetje de hysterie wel ten top. Ja. Ik denk dat het wel de tijd was toen. Hoe is het voor jou, Paul? Hè? Want jij zit hier, volgens mij ben jij echt een hele rustige man eigenlijk. Nee, ik geloof het wel. Ja. Tikkie saai. Nee, helemaal niet meer. Maar jij hebt een totaal andere geschiedenis. Ja. Ik bedoel, jij... Jij was makelaar in, hè, tenminste het laatste wat je deed, makelaar in boten, in schepen. Hoe vind jij dat, al die verhalen uit die media? Ik bedoel, nu ben je opeens in een studio. De grap is dat je dus altijd denkt dat je er ook wat van weet, omdat je eigenlijk al die media de hele dag voorgeschoteld krijgt. Ja, je bent ook gewoon een kijker. Maar dan blijkt ineens toch de wereld een beetje anders als je er dus iets meer van meekrijgt. Een feestje van, zeg maar, zoals wij elkaar gevonden hebben, is ook dat ik nu ineens in contact ben gebracht met allerlei mensen die dus bij de televisie werken. Soms bekend, soms heel erg leuk. Hè? Dat hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn. Maar ook zoals waar het nu over gaat, zoals bijvoorbeeld Matthijs. Ik heb daar een heel andere mening over als Debbie. Want namelijk? Ik denk. Wat vind jij? Nou ja, het is zo dat ik denk, hoe kan iemand die zeg maar zich zo'n mooi programma maakt? Hè, want dat is wel gewoon duidelijk. Ik was wel fan van dat programma in ieder geval. Dat die dan zeg maar niet die. Dat hem dat niet zoveel rust geeft dat hij eigenlijk gemakkelijker kan omgaan met degene die samenwerken om dat programma te maken. Ik snap wel dat je op het moment dat het niet lekker loopt tussen jou en de programmamaker, dat je dan bang bent voor je baantje. Maar dat is overal, hè? Dat is natuurlijk ook... Hebben jullie het hierover, trouwens? Toevallig gisteren, vrij lang. Dat is, we waren voor de VARA-gids ook geïnterviewd. En daar ging het toevallig ook hierover, omdat het idioot is. Ik ben nu voor het eerst eigenlijk een maand in Spanje geweest. Ja. Dan lijkt je wel de halve wereld te missen. Ja. Dus wat eigenlijk normaal gesproken zo langs je oren vliegt, zodat je er iets van weet, dat ben je daar toch echt wel kwijt. Ja. Zullen we eens even kijken hoe het in Deventer gaat? Want er wordt gevoetbald. Ja, absoluut. Heel interessant. Mark, Ja, 0-0. En één grote kans voor FC Utrecht. Dat was op een lage voorzet van de linkerkant van El Karouani. En die leek voor het intikken, vlak voor het doel voor Seuntjes. Maar zijn voet is net te klein. Hij kon er net niet bij. Als hij de punt van zijn schoen tegen die bal had gezet, was het ongetwijfeld het doelpunt geweest. Toen stond Go Ahead overigens met zijn tienen. Want Kramer, die werd behandeld aan een hoofdwond. Daar kwam flink wat bloed bij kijken. Dus het zou mij niet verbazen als hij met een paar nietjes in zijn hoofd speelt. En anders, ouderwets met naald en draad. Is verzorgd, is gehecht. Hij is intussen wel weer in de ploeg bij Go Ahead. Centraal achterin, maar wel met zo'n schitterende witte tulband op zijn hoofd. Het ziet er altijd prachtig uit. Ja. Utrecht is beter in de openingsfase. En valt ook nu aan. Hakje van Seuntjes. Dan komt de bal bij Jensen. Jensen schiet. Dat schot wordt geblokt. En dan moet Go Ahead Eagles uitverdedigen uit de eigen 16 meter. Edwardson staat toch echt als aanvaller op papier. Staat daar bij zijn eigen cornervlag om die bal weg te schieten. Dat tekent een beetje het feit dat Go Ahead het lastig heeft in het begin. En dat Utrecht dus domineert met die kans voor Seuntjes als beste voorbeeld daarvan. Utrecht heeft de bal in de middencirkel met Viergever. Die heeft wat ruimte en wat tijd. En verstuurt nu de paas naar Ramselaar. Ramselaar terug naar Fraulo. En zo zijn we nu aan de linkerkant van het veld bij El Karouani. Maar hij kiest niet voor het avontuur, maar voor de bal schuin terug naar Fraulo. We zijn 9 minuten onderweg in de Adelaarshorst. Het is 0-0 bij Go Ahead tegen Utrecht. Bij de naam Debbie denken heel veel mensen meteen aan onze gast van vandaag. Debbie de Jong is sinds haar deelname aan de RTL 4 zomerhit B&B Vol Liefde een bekende Nederlander. Een Nederlander die overigens de grootste tijd van het jaar in Spanje zit, in de door haar en haar ex-man opgerichte B&B. Na een kwart eeuw gewerkt te hebben als tv-producent voor In de Mol besloot ze een nieuw leven te beginnen. Het huwelijk liep mis en door haar deelname aan B&B Vol Liefde ontmoette ze haar nieuwe man, Paul. Samen zijn ze deze vrijdag te zien in het tv-spektakel Scrooge Live. Dit uur Debbie en ook Paul op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Worden jullie eigenlijk herkend op... Wacht, ik wilde weten of jullie herkend worden. Maar ik krijg op mijn oor, er is gescoord. Zowaar in Deventer, na een paar minuten, Mark. En dat is niet gek, dat is Utrecht. De klok staat precies op 10 minuten. Het wordt 0-1 door Victor Jensen. Goeie aanval over de rechterkant. Lage voorzet vanaf de achterlijn van Boussaïd. En het is intikken geblazen voor Victor Jensen. 0-1, Utrecht leidt in Deventer. Ja, jullie zijn even tijdelijk terug in Nederland. Hè? Ja. Jullie mee een Scrooge. Maar inmiddels, duidelijk, hè, jullie zitten niet voor niks hier aan tafel. Jullie zijn bekend. Hoe is dat? Ik ga eens, ja, is dat gek? Ja, dat is heel gek. Heel gek, heel raar, absurd. Wat maak je ongeloofwaardig. Mee? De gekste ding. Ja, dat je, ik had wel laatst dat ik een vliegtuig uitliep en dat ze aan je arm gaan pakken. Debbie, Debbie genoemd. Ik denk, jullie vergissen je. Dat kan niet over mij gaan. De meest absurde dingen. Het goede is dat iedereen gaat glimlachen. Die mondhoeken gaan bij iedereen omhoog staan. En dat is wel een soort waardoor je denkt, oké, het is oké. Laat het maar rustig over je heen komen. Maar het blijft een absurde toestand. Want hoe reageer je dan als iemand je aan je arm gaat trekken? Nou, een beetje lacherig en gewoon doorlopen. Ik ga niet stilstaan bij iedereen die dat doet. Dat gebeurt ook niet zo heel vaak. Nee, maar hoor. Willen ze op de foto of zo? Ja, vooral iedereen die je tegenkomt, willen ze op de foto. En dat doe je? Hangt vanaf waar ik ben en wat ik aan het doen. Maar als ik in mijn eigen B&B ben, ben ik er heel makkelijk in. Als ik thuis ben en ik ben in de buurt van de voordeur, ga ik heel snel naar de voordeur. Ik zeg, kom, we gaan hier snel staan. Flup, flup. En ik ga weer terug. Ja, hup. Het is niet erg. En jij, Paul? Nou, het was voor mij helemaal nieuw, natuurlijk. Ja. Maar om te beginnen is het zo dat het was altijd vrolijk en vriendelijk en aardig. Dus dat is op zich natuurlijk fantastisch. En ja, ik werd er ook wel eens lacherig van. Ik heb het al eerder verteld, maar op Terschelling was het gewoon echt een beetje alsof ik een soort triomftocht over het eiland hier. Alsof je net gescoord had bij FC Utrecht. En ik was dus daar met een goede vriend op vakantie. En we werden er echt helemaal giebelig en lacherig van. Ja, snap ik. Melen gewoon. Ja, en ik ben ook wel eens in de supermarkt zo in de war geraakt van al die aandacht. Dat ik wel met boodschappen thuis kan, maar niet waar ik voor onderweg ga. Ja. Jullie zijn bekend geworden van... Nou, B&B Vol Liefde. Ja, de zomerhit. Ik heb ook met veel plezier gekeken. Voor de mensen die misschien dat dan onder een steen hebben geleefd en het niet hebben meegekregen. Debbie, jij was een van de 8 B&B-houders uit Europa. 1 uit Azië trouwens. En jullie gingen allemaal op zoek naar de liefde. Je kreeg allerlei mannen over de vloer die zich hadden aangemeld naar aanleiding van jouw oproep op tv. We hebben Kees gehad, Erwin, Han, Harry niet te vergeten. En ja, toen kwam Paul, of tenminste Paul was eigenlijk de eerste, die bleef gewoon de hele serie hangen. Laten we even luisteren naar waar zo'n 1,5 miljoen mensen dagelijks naar hebben gekeken. Ik heb al zin in avontuur. Ik ben wel, ja, ik zit hier ook maar in mijn uppie op de prairie met heel veel gasten. De Harry. Ja, ik kom met een hele vette cabriolet. Een beetje abracadabra gevoelens roept het bij mij op. Zo makkelijk ga ik het je denk ik niet maken, Kees. Ik vind het jammer dat ik geen quality time met jou heb, maar ja. Even Harry screenen op social media. Ik vind je hartstikke leuke meid, maar meer wordt het nooit. Nee. Heb je al gezoend? Ja, gisteren heb ik even gezoend. Ik denk dat er een nieuwe fase aangebroken is. Ja, er ontvlamt wel iets. Ja, je zit gewoon in een dagelijkse soap. Ja. Voor de mensen die dat misschien zich niet realiseren. Je hebt dus gewoon een hele periode een cameracrew over de vloer gehad. Ja. Terwijl jij ook nog een B&B probeert te runnen. We zullen er zo nog op te komen dat jij een verleden hebt in de televisiewereld. Waar jij mannetje van alles was. Nicht moet ik zeggen. was het voor jou moeilijk om dat dan los te laten? Als jij dan mensen met zo'n camera in de weer ziet. Want ik kan me voorstellen dat jij af en toe denkt van misschien moet je dit shot doen dat je ermee gaat bemoeien of zo. Nou, kijk, ik bemoei me per definitie op mijn eigen terrein met alles. Dus of het nou televisieploeg was of mijn gasten die iets gaan doen, waarvan ik denk, het kan ook anders. Ik bemoei me overal mee. Oh, dus ja? Dat is heel gewoon. Ja. Ging er ook in discussie met die crew? Nee, het is me eerder gevraagd. Het is het constant aandragen, maar het zit heel erg in mijn systeem van de leukste dingen. Dus of het nou is, ik heb gasten die willen naar een strandje toe, dan ga ik zeggen waar het leukste restaurantje is, waar je kunt lunchen. Of als het dan cameraploeg is, die willen een volgend shotje nemen, dan ga ik zeggen waar het mooiste boompje staat. Of waar het leukste bedje. Je hebt de leukste hangmat met een mooi achtergrondje. Per definitie haal ik uit het leven het leukste wat er maar van te maken is. Ja. Dus ik zal iedereen altijd adviseren en enthousiasmeren om ergens naartoe te gaan. Ja. Ja, en dan was er aan het einde van die serie de ontknoping met Paul. Ja, en dan moeten we even luisteren, want ja, dat is toch een beetje geanceneerd als je weet hoe dat allemaal werkt. Want er was een etentje, er was een camera. En het moment dat Paul dan de vraag gaat stellen, dan zijn wij er allemaal getuigen van. Paul en Debbie bereiden zich vol zenuwen voor op hun romantische diner. Er staat voor Paul veel op het spel, want met zijn Indonesische kookkunsten hoopt hij Debbie voorgoed in te pakken. En dit moment te gebruiken om haar een zeer belangrijke vraag te stellen die zijn hart sneller doet kloppen. De zenuwen waren er net wel een beetje. Ik loop de hele tijd te piekeren natuurlijk. Het gevoel van schooljongen maakt het misschien ook makkelijker. Ja, ik ga toch verkering aan je vragen bij deze. Lijkt mij wel leuk. Ik wil het wel proberen. Ja, nee, ik vind het ook leuk. Ja. Ik ben er wel voor in. Oké, okay, nou goed. Voor die stap. Gaan we erop proosten? Want ja, eerst dus doen. Dan ben je mijn meisje. Ja, ik ben jouw meisje. Heerlijk. Lang niet meer gehoord, die tekst. Ja, nou, ik heb hier in ieder geval enorm van genoten. En nog een dikke miljoen mensen met mij. Maar hoe echt is dat dan? Want jullie hebben natuurlijk al lang door dat die gevoelens er zijn. Maar dan moet je ook op die camera nog een keer dit laten weten. Goh, ja. Nou, het was toch, denk ik, want ik was wel een beetje een trage schieter eigenlijk, zeg maar. Het was toch wel het moment waarop we, ons naar elkaar bekenden. Dat was niet al voor die tijd bekokstoofd. Nee, je had niet stiekem al gecheckt of ze ja ging zeggen. Nee, we hadden wel gezoend voor die tijd. Ja, dus je had wel het gevoel, komt weer goed, ja. Ja. Maar om... voor hetzelfde had ik gezegd, we hebben heerlijk gezoend. En ik wil toch even iets langer nadenken of ik heb meer tijd. Dat had zomaar kunnen gebeuren, hoor. Ja, want dus, de kijkers dachten dat jullie namelijk maandenlang in de friendszone zaten, zoals dat dan. Ja, dat gevaar was er ook. Want je kan met Debbie niet onderweg gaan. Overal waar gestopt wordt, daar kent ze mensen, daar wordt gezoend. Dat is in Spanje veel gebruikelijk. Ja, ander soort zoenen, overigens. Ja, En daar wordt een heel gesprek gehouden. En dan gaan we weer hup door. Dus ik dacht, wauw, die heeft wel heel veel vrienden in de friendzone. Nou, dan sta je wel op nummer 1000. Maar zou jij deze formulering en ook op deze manier verkering hebben gevraagd op het moment dat er geen camera bij was geweest? Nou, ik heb me nog wel eens afgevraagd of ik het überhaupt had gedurfd als niet die camera een beetje aan het duwen was gegaan. Oh ja? Ja. Ja, dat is, je moet ook een punt zetten. Die avond moesten wij ook letterlijk de punt zetten. Want ik ging gewoon de volgende dag eigenlijk. Ja. Eigenlijk hadden de cameraploeg had, zeg maar, die hadden al tegen me gezegd. Ja, Paul, ik weet niet wat je allemaal gaat doen. Maar je kunt natuurlijk nog 3 weken vakantie houden hier. Maar wij zijn hier klaar. Pak eens even door, vriend. Ja. Er moet wat gebeuren. Ja, ik wil er ook nog even wat laten horen uit de reunie-aflevering. Want daarin zeg jij iets opmerkelijks, Debbie. Namelijk inderdaad dat het programma, de manier hoe dat gemaakt werd, jullie eigenlijk naar elkaar toe heeft gedreven. Ja. Even luisteren. Ja, heel erg leuk. Het was natuurlijk een enorme rollercoaster. Ik ben een beetje een trage starter. En ik geloof dat mij dat geholpen heeft. Nee, maar ik denk dat de manier zoals wij tot elkaar gekomen zijn, onder andere door de ploeg, door de verslaggeving, door de quotes, alsmaar vragen, spiegels voorhouden, dat dat ons gewoon steeds heel erg dichter bij elkaar heeft gebracht. Ja. In een normale relatie, kletsje, word je dronken, ga een keer naar bed of niet naar bed of whatever. Maar wij elke dag weer, dus dat die saaiigheid, of steeds die spiegel, meen je wel wat je zegt, wat zie je? Jullie hadden eigenlijk een relatietherapie voordat jullie samen waren. Ja, ja, maar kijk, toen ik de uitzendingen zag, toen dacht ik, wauw, ze is wel heel erg leuk voor me. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, ja, dat, nee, dat, is, dat denk, zo werkt. Ja, het is echt waar. Maar kijk, we zijn 3 weken bij elkaar geweest. Hè. In eerste instantie, dat weet Paul ook, dacht ik echt, ik vind hem een beetje saai. Lief, maar saai. En dus wat, nou, laat de volgende maar lekker komen, laat de volgende maar komen. En die stuur ik weg, en die stuur ik weg. En elke keer dacht ik, maar ik moet Paul aan mijn zijde hebben om lekker te overleggen wat we er samen van vinden, een beetje om het over te gniffelen. En uiteindelijk dacht ik, god, ik vind hem gewoon veel leuker. Hij is veel meer mijn soort man waar ik lekker op val, dan dat ik dacht. Dus ik denk, zonder die cameraploeg en zonder die camera's waren misschien heus wel vriendjes gebleven, maar niet wat we nu hebben. Ja, ja, nou ja, dat is dan toch fantastisch eigenlijk. Was jij blij, want jij bent dus een oude tv-producent, en de Mol heb je eindeloos gewerkt. Was jij blij geweest met een type Debbie? Oh, nou, in de combinatie met de andere 8, absoluut. Ja, het paletje van 8, ja, het grappige is dat heel veel mensen aan mij zeggen, je was de enige normale. Dat vind ik een absurde uitspraak. Dat vind ik ook helemaal niet. Ik vind mezelf net zo eigenaardig als al die andere 7 deelnemers. Iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Ik denk dat het succes van het programma echt dat paletje van 8 is geweest. Waarvoor iedereen wat in zat. Ja. Irritatie, lachen, lef, durf. Er zat van alles voor iedereen wat bij. Dus dat maakt het volgens mij uniek. En het mooie is natuurlijk ook, even gewoon voor de goede orde, het zit knettervol nu, hè? Lekker in Spanje. Ja, nou, het zat al best wel vol, maar het verschil tussen vol en knettervol is absoluut aanwezig. En hoe belangrijk was die afweging om mee te doen? Om te denken, nou we kunnen best wel wat klandizie gebruiken. Ik ben heel eerlijk. Mensen vragen heel vaak aan mij, waarom heb je meegedaan? Ik was en vrijgezel en ik had een B&B. Ja. En ik dacht, ach, die B&B vind ik, ik ben daar heel erg trots op. Dus ik wil best mee pronken, laat maar lekker zien aan heel Nederland. Ja. En wie weet, dacht ik, hou ik er een leuke vriend aan over. Kijk maar nou, mijn tentje helemaal ramvol en hartstikke leuke man aan mijn zijde. Ja, dus. Maar heb je de prijzen erg omhoog gegooid? Of, ja, heb ik ook gedaan. Ja? Wat kost een nachtje bij jou? Nou, het kostte, nee hoor. Laat ik zeggen, in de zomer, de allerduurste kamer in de zomer is €200 per nacht voor 2 personen. En het was vorig jaar €160. En nu is het in het laagseizoen €160, soms wat lager. Tot zover deze PR, hoor. Ja. Nee, ik wil dat even checken. Maar laten we ook niet vergeten, het was dus zo populair. En het was dus ook in de race voor de Gouden Televisiering afgelopen maanden. Een prijs waarvan jij het tv-gala in het verleden trouwens ook een paar keer hebt geproduceerd. Ja. Nou ja, jouw inzet om met B&B voor Liefde die belangrijke tv-prijs te winnen, kende geen grenzen. Ik heb het ook gezien bij Boulevard, heb je gezien op de social media. Laten we even luisteren naar hoe jij in dat gala een beetje het boegbeeld was. Hoe enthousiast jij reageerde bij de nominatie. En vooral dus hoe jij die stemoproepen deed. Hallo allemaal, ik heb jullie hulp nodig. De Gouden Televisiering. Alle genomineerden moeten nu teruggebracht worden naar 3. Stem op ons en geef het door aan alles en iedereen. Ik wil die jurk aan. We moeten stemmen. Waar stemmen we ook weer op, jongens? We horen bij de laatste 7. Alles kan er nog gebeuren. Mocht je denken, ach, kan mij het schelen, ik stem nog even. Doen. Ga ze overvallen. Goedemorgen. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Ik heb nog helemaal niks gezegd. Wat leuk. Gefeliciteerd met de nominatie voor de Gouden Televisiering. Ja, en hier zitten ze, de ringgenomineerde. Debbie, ik begin bij jou, want jij werkte vroeger zelf bij de televisie. Ja. Achter de schermen weliswaar, nu zit je voor de schermen. Wat bevalt beter? Winnen vanavond, dat bevalt het beste. Kijk, dat zijn teksten. Ja, ik was echt fanatiek, hè? Ja. Jij was heel fanatiek. Misschien wel te. Misschien maar jij weet natuurlijk dat in tv-land is dit een groot ding. Maar ik kan me voorstellen dat jij, Paul, dat jij dacht, waar ben ik terechtgekomen? Wat is dit voor gekkenhuis? Ja, vooral na afloop was Debbie degene die zei, nou, we hebben verloren. En ik zei, we hebben niet gewonnen. Ja. Ja. Dat is een verschil. Het was nou want voor ik deceptie. Vond het een groot feest. Ja, wanneer maak je dat nou mee? Half vol of half leeg, dat idee. Nou, nee, dat is niet zo. Want Debbie weet wel overal de positieve dingen. Hoe zie jij het verschil uithalen. Dan? Als je verloren hebt, is wel iets anders als dat je niet gewonnen hebt. Dat vind ja, ik. Okay. Persoonlijk ja. vind ik dat. Ik was wel een deceptie. En eerlijkheidshalve, ja, ik kende oogappels niet. Nee. Maar, je had gewoon een toffe avond. Ik heb er later wel iets over gelezen en zo. En toen dacht ik. Nou, ze hebben echt wel terecht gewonnen ook. Nou ja, interessant zei jij, wat jij net zei, Debbie. Jij zei in een bijzin, misschien was ik wel te fanatiek. Ik zag ook enige gêne trouwens, toen je net jezelf terughoorde. Dan hoor je jezelf zo staan te blaren. Dat je denkt, oef, let eens op. Maar ja, als ik eenmaal... ik ga daar als een soort stoomlocomotief, raats, beuk er doorheen. En wil ik gewoon dat iedereen weet dat je kunt stemmen. En hoop ik op het beste. Ja, dan gaat weer die lat een beetje in de hemel. Ja, we kunnen die ringen ook winnen. Ik vond het de grootste grap van de eeuw. Ja. En nogmaals, niks hing er vanaf, maar... Nou ja, het is natuurlijk, het kan verkeren inderdaad. Hè? Want ik bedoel, jullie doen dus vrijdag mee aan Scrooge. Jullie hebben een rolletje. Jullie zijn een collectantenduo, blijkbaar in een mooi kostuum. Ja. Met bakkenbaarden. Met bakkenbaarden. Ja. Hebben jullie ook een, moeten jullie ook tekst uitspreken? Ja. Het is namelijk? Niet heel veel. Nee, het is voor kinderhulp. Hè. Het is een actie voor kinderhulp. Dus wij focussen ons vooral op of Scrooge of hij misschien wat poet over heeft voor kinderen in nood. Kinderen die het slechter hebben als dat hij het En dat heeft. Gaan jullie zeggen. En dat zeggen wij meerdere malen. We gaan meerdere malen. We hebben niet hele intelligente tekst, hoor. Scrooge aan de deur staan. Ja, om, ja gewoon. Maar het is heel leuk om die bus stopt. Het is live, hè, om 8:30 Ja, natuurlijk. Deels spannend dan ook voor ons, ja. Sorry? Deels ook. Er zijn ook delen toch ja, al... Ja, wel iets opgenomen al, maar het grootste gedeelte is gewoon is live. Gewoon hartstikke leuk. Ja. En, Paul, jij bent deelnemer van De Slimste Mens. Dus ook zij wisten jou te scoren. Ja, inderdaad. Ja, jij kan natuurlijk niks zeggen over hoe hoog je ver... Nee, in... nee, ik snap nee, het. Nee, dat zou de pret er een beetje van afhalen. Ja, maar sowieso heel dapper. Maar wat ben je in een wereld terechtgekomen? Ja, dan nee, dat, toch? Ik vind het echt heel erg leuk. Je komt echt... Ja, ik ben in contact gekomen met allerlei mensen. Echt zo leuk. En ja. Het heeft echt wel een lift gegeven aan... Aan het leven. Gewoon mijn je zegt wel leuk, ik kom vanuit een pensionado. Ja, dat is waar. Mooie zin. Ik zei, als gepensioneerde deed ik mijn best om overal zoveel mogelijk werk van te maken. Eigenlijk was ik een beetje in een slow... terechtgekomen. En nu ben ik dus van pensionado naar gewoon naar eigenlijk... Want bij Debbie is het 7 dagen per week. Ja. Go. Ja, die indruk hadden we al. Hoe is het op de velden in Deventer? Nog kans op een gelijkmaker geweest, Mark? Nou, nee, niet echt. Al is Go Ahead Eagles, staat 0-1 trouwens, na 25 minuten. Dus Utrecht staat voor wel wat meer gas aan het geven. Veel op de helft van FC Utrecht te vinden. En als Go Ahead Eagles gas geeft, dan geeft het publiek in de Adelaarshorst. Tenminste, de meeste, het uitvak niet. Die geven dan ook gas. En dan wordt het al een stuk gezelliger op de tribunes. Als nu Willemson wordt gevonden op de rand van de 16 meter. Prikt de bal de 16 in. Daar staat ook Flamingo namens Utrecht om uit te koppen. Maar ze krijgen de bal nou niet weg. Moet, althans, Fraulo lukt het dan wel. En dan gaat het via Bosdogan aan de linkerkant van het veld voor Utrecht. Goeie actie zeg. Mooie schade. Daar is die Deil kwijt. Nu de bal langs de lijn naar Victor Edwardsen. Nee, Victor Jensen. Ik moet de twee Victors niet door elkaar halen. Maar die loopt de bal over de zijlijn. Hij is overigens wel de enige doelpunt te maken. Dat deed hij na 10 minuten voor FC Utrecht na een vlotlopende aanval. Het hoogtepunt misschien wel van deze wedstrijd. Op dat doelpunt na was een vrije trap van Bosdogan. Die ging echt maar net naast het doel van keeper De Lange van Go Ahead Eagles. En dan hoor je dat gesus en geroezemoes in het stadion van het publiek. Dat denkt oei oei oei oei, daar kwamen we goed weg. Nu wordt Edwardsson diep gestuurd door Willemson. Het is punt 16 meter linkerkant, maar die bal is net wat te hard. En dan rolt hij helemaal door tot bij de cornervlag zo'n beetje. En daar moet hij dan het duel uitvechten met de Ravest. Bal eruit gehaald naar Rommens. En zo blijft Go Ahead Eagles voetballen. Maar is nu de vaart uit de aanval. En is het na 26,5 minuut. Als Kramer voorzet en viergever de bal uitkopt. 0-1 leidt Utrecht in Deventer. Wie nu naar de perstribune luistert en de stem van onze gast nog niet heeft herkend, is waarschijnlijk geen vaste kijker geweest van het programma B&B voor Liefde. Afgelopen zomer was dat de tv-hit. Paul is hier trouwens ook, hè, de nieuwe vriend van Debbie. Maar Debbie, we gaan het ook even over je verleden hebben als tv-maker. Want in 1991, als ik het goed heb, begon je bij John de Mol Producties. Nee, niet? Ik begon eigenlijk al in 1985 bij Pekel Stips producties van Han Pekel, Wouter Stips en Kees de Bree. Maar in 91 kwam het grote werk bij John de Mol, toch? Ja, toen werd het, ja. Ja, andere, ja, andere productiemaatschappij. Ja, want nou, je hebt er veel grote shows gemaakt. Onder andere een gala wat het de tegenhanger moest worden van het televisiering gala van de AVRO. De Tros bedacht, wij gaan ook zo'n gala maken. Het Tros Kompas TV-ster gala. Ja. Niet lang bestaan trouwens, maar twee keer. Ja. De eerste editie werd gepresenteerd door Linda de Mol. Ik heb even een fragmentje van die show opgezocht, dat jij dus geproduceerd hebt. Welkom in Studio 22. Welkom bij het televisiegala van de Gouden TV-sterren. Vanavond gaat het over televisie en de beste programma's op televisie. We beginnen met een ode aan alle mensen achter de schermen. Wij zijn van make-up en van de techniek zijn wij. Met de hele club horen wij er ook nog bij. Bij de showbusiness, jongens, wat een feestpartij. Ja, even naar Deventer, yes. Want er is gescoord. Alweer. Ja, en alweer door Utrecht. Bart Ramselaar jaagt de bal in de 28e minuut achter de lange. Het eerste schot van Bosdogan kon nog worden geblokt. Maar daarna valt hij voor de voeten van Ramselaar vanaf een meter of 10. Heel hard in de bovenhoek. 0-2 Utrecht op bezoek bij Go Ahead. Ja, Debbie, we hoorden een fragmentje uit het Tros Kompas TV-stergala dat jij geproduceerd hebt. En dat showballet wat wij hoorden, dat zong dus van, ja, mensen achter de schermen dromen er eigenlijk van om ook zelf in de spotlights te komen. Had jij het op dat moment, dacht je er wel eens aan, ik wil eigenlijk ook wel eens een keer voor die camera? Absoluut niet. Dat was voor ons echt een no-go. Sterker nog, als we wel eens personeel aannamen en we hadden maar enigszins het idee dat ze op televisie wilden, was voor ons een no-go. Ja. Absoluut niet. Nee, dat was echt een... alleen maar het maken. Dat was mijn... Want als 18-jarige, als ik goed geïnformeerd ben, heb jij meegedaan aan een sollicitatie om bij Banana Split te gaan werken? Ik ben ooit gecontact. Ik was 18 inderdaad. En toen moest een screentest gedaan worden voor Banana Split. Ik werd daarvoor gevraagd. Geen idee nog steeds waarom niet. Hoe kwamen ze bij jou terecht? Dat was uiteindelijk via Ralf Inbar. Via Ralf Inbar was dat. Die kende jou? Ja, die kende dan mijn moeder en die kende dan mij. Jouw moeder zat ook in de radio- en tv-wereld. Ja. En toen was ik samen met Patty Bart en met... ze heet volgens mij Kees de Jonge. Het was een beetje zo'n... zo'n porno-achtige ster. Niet porno, maar het was een hele zo'n lekkere chick was dat. Heet ze niet Kees de Jonge? Kim Holland? Nee. Dat is Maakt niet uit. En uiteindelijk is Patty geworden. Nou, terecht ook. Maar er was iets in jou. Ik bedoel, je ging werken bij Pekel. Nee, dat werkte ik nog niet eens, nu je het zegt. Nee, maar uiteindelijk wel. Dus er was iets wat die wereld wat je zo aansprak. Wat was dat? Nee, dat ik denk dat het toch een beetje toeval is. Ik kan me totaal niet herinneren. Ik was altijd van het organiseren. Ja. Als er feestjes en partijen in onze vriendenkring waren, ik deed het altijd. Of met vrienden, maar ik zat altijd op die barricade. Volgens mij is het nooit bij toeval. Ben ik via een vriendinnetje, Marieke, die produceerde toen een programma voor Pekel Stips producties. Met Jan Jans en de kinderen. En via haar ben ik toen ooit daar terecht gekomen als productieassistent. Ja. Maar goed, jij had dus een hele carrière. Ja. En uiteindelijk besluit jij na een heleboel jaren, weet je wat, ik kap ermee. Ja. Ik begreep dat je twee vriendinnen had verloren. Die waren ziek geworden, dood. Overleden. En dat jij dacht, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Nou ja, ik wist wel, ik realiseerde me toen heel erg, het kan zomaar afgelopen zijn, het leven. Haal je er wel uit wat erin zit. Ik was ook in Amsterdam, dikke vette auto onder mijn togus. Kinderen op alle leuke scholen, alle clubjes en wat ze wilden doen, konden we doen. Op een gegeven moment dacht, is dit het wel? Toen dachten we, verhuren ons huis in Amsterdam. Hebben een huis gehuurd in Spanje. En daar zit ik nog steeds. En uiteindelijk zijn we nooit meer teruggegaan. Nee. Dus dat is wel een soort omslagpunt. En het is eigenlijk, zoals ik het wel zeg, de grootste kick. Ik ben trots op mezelf, dat we het destijds gedurfd hebben. Mijn man Alfred, die heeft gewoon in Nederland werken. Ja, Ex-man. Ja, ex-man. Oh ja. Ja, ex-man. Anders wordt het de voorwaarde voor de mensen. Mijn ex, die bleef in Nederland werken. Dus het was ook al een beetje een no-risico-productie, noem ik het wel. Want hij verdiende gewoon de centjes ook. En ik zat lekker in Maar het grappige is, jouw moeder die is door al deze bekendheid ook op televisie geweest. Onlangs bij Bo, geloof ik. Tenminste zat zij in het publiek en ze zei... Dat was bij Umberto. Oh, oké, Umberto. Nou, en dat was met Paul zijn moeder samen. Oh, nou ja, twee moeders, dacht ik, van jullie allebei. Ja, precies. En jouw moeder zei, ja, als Debbie iets wil, dan gebeurt het. Ja. Ja, jij bent wel een pittige tante. Ja, ik ben pittig. Nou ja, ik ben. Nou, pittig klinkt een beetje negatief. Ja, ik ben gewoon helemaal niet overenthousiast. Ik vind het gewoon. Ik ben echt zo'n eentje. Zo dat vastpakken en dan dat door. Ja, dat niet loslaten. Ja, John de Mol zei ooit tegen mij: als ik een keer oranje varkentjes wil hebben in de studio, dan vraag ik gewoon Debbie te doen en dan komen ze er wel. Of als je de kassa bij de Albert Heijn, zei die ooit aan mij, als ooit een cashier. Als jij de kassa, dan wordt het de best lopende kassa. En hij zal het floreren aan alle kanten. Ik ben echt zo'n aanpakker. Ik vind het alleen maar leuk, hoor. Het is ongelooflijk enthousiasme. Ik kan heel blij worden. Ik denk dat dat ook de reden is dat jij het goed met John de Mol kan vinden. Want ik heb even er een boek over John de Mol eens even op nageslagen deze week, waarin jij geïnterviewd wordt en waarvan jij zegt van, John de Mol zag ik niet als baas, maar als collega. Ik denk dat heel weinig mensen dat idee over John de Mol hebben als je voor John de Mol denkt dat een collega is in plaats van een baas. Nou, ik vond, kijk, er gaan over heel veel verhalen over alles en iedereen. Ik vond John was voor mij destijds een grote inspirator. Ja, hij haalde uit ons, hij triggerde ons om eruit te halen wat erin zit. En dat vond ik een feest. Ja. Hij is ook pittig, hoor. Dus hij heeft ook een andere kant. Maar ik vond het. Maar ja, was het samen. Je besloot uiteindelijk om de stap te wagen. Sorry, je besloot om naar Spanje te gaan. De hele boel eigenlijk achter je te gaan. Was het ook een keuze van de televisiewereld af? Ja, want ik kom met John mee naar Talpa. Hij begon toen Talpa. En toen wat dacht, stond je dan tegen? Nou, ik wist wel dat je helemaal schompens werkte. En dat het dag en nacht, je had het werk en dan een tijdje niks en dan kwam je gezin en de rest. Dus ik dacht, het is misschien wel goed, ook door het overlijden van die twee vriendinnetjes, om te kijken wat er nog meer is. Hoe senang ik me voel, bij wat meer rust en misschien wat meer tijd in je familie en je vrienden steken. Want dat is vooral het werk. Dus ik dacht, ik moet eerst naar het Spanje toe. Daar eventjes lekker op me even voelen. Even gewoon even aarden. En weet dat misschien dat je het enorm gaat missen. Misschien wel hopen dat ik het enorm zou missen. En dan kun je altijd nog terug. Hij had ook aan mij gezegd, je kunt altijd komen. Maar ik wist, als ik nu mee zou gaan, dag en nacht werken. Want dan ga je dat kind met elkaar baren. Dat Talpa-kind. Ja. Dus ik dacht, voor mij goed om even weg te zijn. En wat heb je moeten ontwikkelen daar? Anders dan wat je al kon? In Spanje? Ja. Nee. Niks, je ging niks. Gewoon verder eigenlijk. Het zijn alleen maar uitdagingen en daar word ik blij van. Het is die Spaanse taal in de kladden krijgen. Zorg dat je kunt gaan verbouwen, dat je gewoon hele verbouwingen in Spaans kunt uitvoeren. Ik krijg het gewoon voor elkaar. Dat gevoel, is dat de kick? Ja, de kick is het. Het is me gelukt. Mensen vinden het heel spannend om alles achter te laten. Het is de kick van het is me gelukt. En ik vind het nog leuk hier ook. En het is weer de volgende kick is dat die kinderen gelukkig zijn. Die lekker naar school gaan. Dat je een paar nieuwe vrienden krijgt mogelijk in Spanje. Het is gewoon, het zijn uitdagingen. Ik word heel blij van uitdagingen. Ja, beweging. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, ik ga rond dit moment altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En mensen mogen mij erover tippen, perstribune@omroepmax.nl. Maar over de uitslag, Margreet. Mag niet gecorrespondeerd worden. Nee, dat even duidelijk is. Puur tv-goud afgelopen zondag in het programma Maestro. Daar moest actrice Tjitske Reidinga, die eerder trouwens al een keer bijna overspannen werd na de onthulling van een geschilderd portret in Sterren op het Doek, proberen om een groot orkest te dirigeren. Maar ze dirigeerde zichzelf linea recta een zenuwinzinking in. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik weet niet meer hoe ik het. Ik weet niet meer hoe ik moet eindigen eigenlijk. Hoe dit verder moet. Ik weet gewoon niet meer hoe ik de trein moet stoppen. Ga je het nog afmaken? Of... Nee? Je stopt. Zijn er grenzen? I've never seen anything like that in my life. Toen dacht ik, het is ook wel heel erg grappig. En verder kwam ik niet. Nou ja. Debbie, Paul, jullie nog het idee om een keer mee te doen aan Maestro als jullie gevraagd worden? Zeggen jullie ja? Zo'n groot orkest dirigeren? Nou, we hebben het wel gekeken en we vinden het een meesterlijk programma. Ja. Dat wel. Ik weet niet of het geschikt voor zou zijn. Ga er maar aan staan. Ja, je wordt, ja inderdaad. Je wordt, want wat daar gebeurd is. Dat zou... Zou ook gebeuren. Ja, ik denk ook, jeetje, je durft wel. En het was de week van gerommel bij de talkshows van NPO 1. Want omdat Eva Jinek vanaf volgend jaar een dagelijkse talkshow gaat maken om 7 uur 's avonds bij AfroTros, heeft BNNVARA uitonderhandeld bij de NPO dat zij gecompenseerd worden. Want zij raken dat gewilde tijdstip kwijt waar nu nog de talkshow van Galit en Sophie te zien is. En dus heeft de NPO besloten hen naar de late avond te verkassen. En daarmee wordt op één opgeheven. Dat nu gemaakt wordt door EO, WNL en Max. Volgt u het allemaal nog? nou, die zijn daar begrijpelijk natuurlijk niet mee eens. Maar het meest kwalijke van de zaak is wel dat de communicatie hiervan zo lek was als een mandje. Makers van Op 1 moesten uit de krant lezen dat hun programma stopt. En de presentatoren maakten van hun hart geen moordkuil. Tot onze grote verbazing en ons ongenoegen horen wij vandaag dat de NPO bekendmaakt dat BNNVARA een talkshow gaat maken op ons op dit tijdstip. Dat valt ons rauw op het dak. Ik vind het onzorgvuldig en ik vind het eigenlijk ook heel zorgelijk. Omdat we ook begrijpen dat er deels een politiek besluit aan vooraf is gegaan. En er waren ook mensen die zeiden, moeten we wel uitzenden vandaag. Maar uiteindelijk was de conclusie toch, we zitten hier voor u. Ik vond het toch wel heel gek dat tot op vandaag hebben wij niets gehoord van de NPO. En ik snap best, in de media moet je ook mee om leren gaan, denk ik, dat een programma wat kan stoppen. Maar kom even langs, joh. Maar u bent nog niet van ons af. We gaan nog 6 maanden knallen. En volgend jaar zitten hier Galit en Sophie. Ik wens u een fijne nacht. Tot morgen. Ja, Sven maakte er maar even een grapje van. Ja, als jij zo dat zo hoort, Debbie. Want dit is dus de nare kant van de tv-wereld. Ja, dat is heel pittig. Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is onzorgvuldig, maar dat zal iedereen zich wel realiseren. Je hebt wel eens in de krant gelezen dat je programma waar je aan werkte stopte? Nee. Je zat natuurlijk gewoon bij een tv-producent. Dat is misschien net iets anders. Nee. Maar het tv-moment van de week, ik kies voor Matthijs van Nieuwkerk. Vrijdag werd bekend dat hij na een jaar terugkeert op tv, nu bij RTL. En in RTL Boulevard gaf hij zijn eerste langverwachte interview aan verslaggever Joost Maaiburg, die hem een half uur alles mocht vragen. Ook dus over hoe dat grensoverschrijdende gedrag, hoe hij daar naartoe kijkt. De lessen die hij heeft getrokken, hoe hij afgelopen jaar heeft beleefd. En hij zegt toch ook dat hij even heeft getwijfeld om überhaupt terug te keren op tv. Het tv-moment van de week. Wat we overhouden in de kern is dat er een programma was waar het achter de schermen er niet altijd even goed toe ging. Dat had beter gemoeten. En daar speelde ik een rol in. Ik had een aandeel daarin. Nou, voor dat aandeel, daar heb ik veel mensen over gesproken. Ik wilde het ook horen, ik wilde het zien. En daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dat had ik anders moeten doen. Ik was te driftig. Ja. De commissie van Rijn doet nu al heel lang onderzoek naar de cultuur in de televisiewereld. Dat onderzoek duurt steeds maar langer. Dat zeg ik zonder enig verwijt, want zorgvuldigheid, zeggen ze zelf, gaat voor de snelheid. Dus als jij mij vraagt, waar lag het nou aan? Dan gaat de commissie daar denk ik een antwoord op geven. Want als er een cultuur is die toxic is, dan is het niet één persoon. Dan is het een samenspel van veel. Ik heb heel lang gedacht, daar hoor ik niet meer thuis. Maar op een gegeven moment, een jaar is lang, de tijd doet zijn werk. En op een gegeven moment dacht ik, ik mis het. Het is toch mijn lust en mijn leven om mooie televisie te maken. Ja, je zag duidelijk dat Matthijs een zwaar jaar heeft gehad. De joie de vivre, waar we Matthijs allemaal van kennen, dat was van weinig van te bespeuren in dit gesprek. Ik hoop dat hij dat weer terugkijkt. Debbie, hij zegt dus, ik mis het. Het is mijn lust in mijn leven om mooie televisie te maken. Ja, zit dat stemmetje ook wel eens in jouw hoofd? Ja, ik snap het wel. Maar heel erg dat samen, dat uitbroeden van dat kind, noem ik het maar eventjes. Dat is magisch. Ja. Het is iets wat ik nu wel eens mis, omdat ik toch een beetje mijn upje doe met mijn personeel aan mijn zijde. En nu sinds kort met Paul aan mijn zijde. Maar dat is wel een soort van ding wat mist. Ik heb trouwens ook morgen een nieuwtje bij RTL Boulevard. Ah, zeg het bij ons eventjes. Dat is morgenavond, dat is maandagavond. Ik heb het idee dat jij gewoon een eigen programma bij krijgt op Videoland of zo. Oh, geen idee. Ik heb geen idee wat dat gaat worden, maar het is. Ik ben er zelf heel blij mee. Zo iets, Paul, ik kijk gewoon even naar jou. Wij zeggen niks. Onze naam is Haas. Over jullie leven? Ik heb geen idee. Ze zeggen niks. Nee, ze zeggen het ook. Ja. Morgen boulevard, afspraken. Toch? Ja, afspraken. En Paul gaan we nog in de slimste mensen zien. Heb jij trouwens nog tips gekregen van Debbie? Want ik bedoel, jij weet hoe het werkt bij een quiz. Jij hebt natuurlijk ook vroeger kandidaten moeten kalmeren. Zo doe je het op zijn best. Heeft Paul het goed gedaan, Debbie? Ik heb geen idee, ik was er niet bij. Dat heeft hij wel gezegd. Ik had wel een tip gekregen, rustig blijven. Dat is niet zo moeilijk. Het is toch lastiger voor een camera. Ja. Maar ik vond het heel erg leuk om mee te doen. Leuk dat jullie er waren. Ja. Jullie zijn te zien in Scrooge Live, vrijdag 8:30 bij Max op NPO 1. Fijne zondag jullie nog, hè? Wij zo, tot straks. NPO Radio 1, podcast. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland? Voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Pukkies voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Vanavond, in de avond van de mensenrechten. De een heeft voorrechten, de ander mensenrechten. Bedenk goed dat rechten van de mens ook plichten van de mens tegelijkertijd zijn. Dit is een iconische foto. It's not about just me and what they're doing to me. It's about where I come from, what do I represent. De avond van de mensenrechten, vanavond om 8:15 op NPO 2. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Mark Kloosstra. Nog een paar minuutjes en daarna koffie. Ja, en dan gaat Utrecht aan die koffie. Met een 2-0 voorsprong moeten ze het nog wel 100 seconden volhouden. Want dan zit de officiële speeltijd erop. Doelpunten van Jensen na 10 minuten. En Ramselaar na iets minder dan een half uur spelen zorgen ervoor dat Utrecht leidt in Deventer 0-2. Zometeen eredivisietrainer Johnny Jansen. Lang was hij trainer bij Heerenveen. Maar sinds dit seizoen zwaait hij de scepter bij Zwolle. Bij PEC. En dat gaat, ondanks het verlies van gisteravond tegen NEC, alleszins redelijk. PEC staat vooralsnog op een 10e plek. Nu eerst het laatste nieuws. Meer over een dodelijk ongeval in Delft. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Bij een ongeluk met een auto in Delft zijn 3 mensen omgekomen. Politie kreeg vanochtend rond 5:00 een melding dat er een auto in het kanaal lag tussen de Oostpoort en de Oostsingel in Delft. Leonie Berghout van de politie. Mevrouw Berghout, wat is daar gebeurd? Ja, iets voor 5:00 kwam er een melding binnen dat er inderdaad een auto in het water zou liggen bij de Oostspoorweg. En toen zijn er meerdere hulpdiensten ter plaatse gegaan. En daar trof de brandweer een passagier aan die uit eigen kracht de auto uit was gekomen. En in de auto bleek nog een bestuurder te zitten. En deze is uit de auto bevrijd, maar helaas in het ziekenhuis overleden. Ja, en nou zijn er vanochtend, aan het eind van de ochtend, nog 2 lichamen gevonden, hè? Ja, zojuist zijn er nog 2 lichamen aangetroffen. Het gaat om 2 vrouwen. En wij onderzoeken of zij ook in het voertuig hebben gezeten en of zij te maken hebben met dit ongeval. Ja, ja, dat lijkt wel heel waarschijnlijk, toch? Die kans is groot. In dat scenario houden we sterk rekening mee. Maar we moeten natuurlijk wel echt 100% zeker weten dat dat ook zo is. En daar doet een speciaal team de verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoek naar. Ja. Kunt u al iets zeggen over de identiteit van de slachtoffers? Nou, de identiteit van de beide mannen was vanochtend nog onbekend. En van de vrouwen, omdat ze net zijn aangetroffen, moeten we dat ook nog achterhalen. Ja, ja. En weet u iets over de situatie ter plaatse? Is het zo dat de situatie daar onduidelijk is voor het verkeer? Nou, het verkeer kan er gewoon doorgaan. En het voertuig is vanochtend al uit het water gehaald en in beslag genomen. Ja, en onderzoek. Ja, ja, nee, maar wat ik bedoel is, ten tijde van het ongeval, vanochtend om 5:00 of om 4:30, is het daar donker of zit daar geen vangrail langs dat kanaal of zo? Kan dat ermee te maken hebben? Ja, dat weten we niet. Het is echt heel onduidelijk nog wat er precies is gebeurd. En het is natuurlijk hartstikke belangrijk, ook voor de nabestaanden van de slachtoffers, dat wij heel goed weten en uitzoeken wat er is gebeurd. En daar doet dat speciale team dan onderzoek naar. Ja, ja. Zijn er getuigen? Er zijn wat getuigen, we hebben getuigen gesproken. Maar we komen heel graag nog in contact met mensen die eventueel iets gezien hebben en nog niet met ons hebben gesproken. En het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je camerabeelden hebt, omdat je dat in je dashboard hebt. En die mensen spreken wij nog heel graag. Of die mensen contact willen opnemen met de politie Haaglanden dus. Leonie Berghout van de politie, dank u wel. Vandaag gaat in een groot deel van het land een nieuwe dienstregeling voor bussen, trams en treinen in. De NS laat weer meer treinen rijden en daar profiteren vooral reizigers op drukke trajecten van, zegt NS-directeur Wouter Koolmees. Wat we nu vooral doen is, we hebben anderhalf jaar geleden de dienstregeling fors afgeschaald als gevolg van personeelstekorten en als gevolg van minder reizigers. De eerste stap die we nu zetten is meer treinen laten rijden op die trajecten waar er gewoon meer reizigers zijn. Dus daar zit nu de focus op. Natuurlijk in de hoop dat we de komende jaren extra stappen kunnen gaan zetten. In de praktijk betekent dat vooral meer treinen in de Randstad. Toch moeten reizigers ook komend jaar weer rekening houden met krapte. De grootste knelpunt verwacht ik in de combinatie van heel veel werkzaamheden. Want we zijn fors aan het investeren in de kwaliteit van het spoor, zodat we naar de toekomst toe meer en snellere treinen kunnen laten rijden. Maar dat gaat wel gepaard met op korte termijn meer overlast. Het afgelopen jaar werden er bijna 1500 conducteurs en machinisten aangenomen. En daarom kan de dienstregeling van NS iets worden uitgebreid. PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich verkiesbaar gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders heeft dat nu bekendgemaakt. Andere kandidaat is Tom van der Lee van GroenLinks-PVDA. En waarschijnlijk stelt ook VVD-Kamerlid Roelien Kamminga zich kandidaat. Zij is nu tijdelijk voorzitter. De A27 tussen Lunetten en Everding is vannacht even dicht geweest vanwege een proef van Rijkswaterstaat. Omdat een stuk van de snelweg volgend jaar wordt verbreed, moest worden bekeken of de brug bij Houten die extra banen wel aan kan. Om daarachter te komen zijn er 14 vrachtwagens van elk 30.000 kilo opgezet. En komende tijd worden er meer tests uitgevoerd. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones keert terug op X. Eigenaar Elon Musk heeft zijn account weer geactiveerd. Jones werd in 2018 verbannen van toen nog Twitter, omdat hij had beweerd dat een schietpartij op een school nooit was gebeurd. Bij die schietpartij waren 20 kinderen en 6 volwassenen omgekomen. Het NOS-journaal. Bezoekers van kamp Westerbork mogen vandaag gratis naar binnen. Het herinneringscentrum maakt zich zorgen over de polarisatie en het toenemende antisemitisme in Nederland. Daarom is de toegang tot Westerbork gratis vandaag tijdens Chanukka, het Joodse feest van de lichtjes, vertelt directeur Bertien Minko. We wilden eigenlijk iets constructiefs doen in deze sombere en moeilijke tijd. Dus we dachten, er is heel veel toename van antisemitisme. Er is veel polarisatie in de samenleving. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, wat wij kunnen doen is kennis delen, kennis bieden, ons huis openstellen en zorgen dat er ontmoetingen worden gerealiseerd. Ja. Waar merkt u het aan, die polarisatie en antisemitisme? Nou ja, wij horen natuurlijk dat er enorm veel meer meldingen zijn. We zien dat mensen bang zijn. We horen dat sommige oudere mensen, de deur niet meer uit durven. We hebben veel contact in de Joodse gemeenschap. Dus we zien en we horen veel angst en soms ook wel incidenten. Online zie je heel erg het grote toename van nare berichten. En we zien ook vooral dat er een heel groot gebrek aan kennis is. Kennis over de geschiedenis hier, over de Holocaust. Ook gebrek aan kennis over Jodendom. Dus we dachten, ja, dat is ook belangrijk om daar iets tegen te doen. Want door meer kennis en door meer mensen te ontmoeten, ja, kan je daar iets tegen doen. Dat is een mooi medicijn. Ja. Wat kunnen mensen leren als ze hier komen? Als ze hier komen, dan vandaag zijn ze welkom. En hebben we een mooi pakket aan lezingen, rondleidingen. En die gaan deels over de geschiedenis, over de Tweede Wereldoorlog, over wat er hier gebeurd is. Maar ook over Chanukka in Westerbork. Er is een hele beroemde foto van de fotograaf Breslauer. En dan zie je kinderen bij elkaar staan in een grote barak. En die ontsteken de Chanukka. Dus is hier Chanukka gevierd. En daar is ook heel veel moois over te vertellen. Dus dat gaan we ook doen. Er zijn ook nog mensen die te herkennen zijn, die op die foto's hebben gestaan, die daarover verteld hebben, die het overleefd hebben. Dus we gaan vertellen over de geschiedenis van de foto, over de geschiedenis van Chanukka vertellen in Westerbork. Er is meet and greet met gastsprekers en er zijn speciale rondleidingen. Bertien Minko van Kamp Westerbork was dat. In gesprek met verslaggever Onno Beukers. In Egypte zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. In totaal zijn er 4 kandidaten, maar hoogstwaarschijnlijk zal Sisi opnieuw president worden. De laatste 2 verkiezingen won hij met meer dan 90% van de stemmen. 3 dagen lang kan er worden gestemd, omdat mensen ver moeten reizen om te kunnen stemmen, zegt correspondent Joost Scheffers, maar er zit meer achter. Het is natuurlijk ook 3 dagen verkiezingen. Je ziet alleen maar posters van Sisi in de stad hangen. Ik heb echt geen enkele andere kandidaat gezien. En er zijn echt wegen dat als je er overheen rijdt, om de 10 meter zie je een portret van president Sisi hangen. En het is een goede manier om zichzelf een beetje in de aandacht te zetten. En hij is 10 jaar aan de macht. Zijn 10 jaar alles wat Sisi bereikt heeft, is echt zijn slogan. 10 jaar van grootheden die hij bereikt heeft. Dus ja, het is gewoon 3 dagen lang de president in de aandacht. Want de mensen zelf, die zal het allemaal niet uitmaken. Die zijn drukker met andere dingen. Economisch gaat Egypte door een heel, heel, heel diep dal. En het overgrote deel van de bevolking heeft moeite met rondkomen. En dat is waar mensen zich zorgen om maken. Over 8 dagen wordt waarschijnlijk bekend wie de verkiezingen heeft gewonnen. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker 6 doden gevallen door een aantal tornado's. 3 van hen kwamen om in de buitenwijken van Nashville. Door de tornado's zijn daken van huizen gerukt en zitten tienduizenden huishoudens in Tennessee zonder stroom. Deze medewerker van een speelhal vertelt dat kinderen doodsbang waren. You could hear all the kids screaming and crying. It was really devastating. The debris and the smoke that happened immediately after was kind of just like, there's not even words for it. I was just like, wow, there's no way that this just happened. Tornado's komen vaker voor in dit deel van de Verenigde Staten. Bij de wereldbekerwedstrijden Short Track in Peking hebben de Nederlandse vrouwen goud veroverd op de aflossing. Selma Poutsma, Jara van Kerkhof en Michelle en Xandra Velzenboer waren in de finale in een spannend gevecht gewikkeld met Canada. Maar in de laatste aflossing pakte Nederland de winst. Volgens Xandra Velzenboer raakt de aflossingsploeg steeds beter op elkaar ingespeeld. De laatste 2 wereldbekers was toch wel, hebben veel lessen geleerd eigenlijk. En ik denk dat we daar heel sterk van zijn geworden. En ik denk dat we wel voelden dat het hier wel echt... echt supermooi. En extra bijzonder om dat hier te doen, waar we Olympisch goud hebben gewonnen met het team. Dus ja, dat is echt, echt geweldig. 10 over 1 is het weer. Droog en bewolkt in het zuiden en midden wat zon. Maar later vanmiddag trekken er regenbuien over het land. 9 tot 11 graden vanmiddag. En de komende dagen blijft het zacht en wisselvallig bij temperaturen rond de 10 graden. Door naar Edwin Gres bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Zevenaar. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook een file de andere kant op. Arnhem richting Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Na een ultra kort avontuur als coach in Beirut is Johnny Jansen sinds dit seizoen weer trainer op de Nederlandse velden. Namelijk bij het gepromoveerde PEC Zwolle. De club hoopt met Jansen, die jarenlang trainer was bij Heerenveen, een stabiele eredivisieclub te worden. Johnny Jansen, welkom. Dankjewel. Gisteravond tegen NEC gespeeld. Verloren. Ja. Heb je de smoor in? Nou, gelijk naar de wedstrijd wel, ja. En als jij dan 's ochtends wakker wordt en je gaat weer naar de club... dan baal ik nog steeds enorm. Maar goed, dan ga je met je staf weer praten over de wedstrijd... en met de spelersgroep praten, dat lucht dan ook wel weer op. Maar balen doen we nog steeds. Ja, maar zit je een beetje relaxed inmiddels weer? Ik zit hier wel redelijk relaxed. Oké, gelukkig. En maakt het nog wat uit voor jou trouwens? Zaterdagavond, zondag, zaterdag spelen. Maar heb jij een voorkeur? Nou, het liefste vind ik zaterdagavond wel een heel mooie... zaterdagavond en zondagmiddag gewoon om 2:30. Ja, zoals het hoort eigenlijk. Ja, ja, zoals dat er was. Rolf Vergouwen, tegenover, of eigenlijk naast mij. Ja. Ja, ik ga wat dingen uit jouw roemrijke verleden laten horen. Kun jij goed naar jezelf luisteren en kijken, Johnny? Of vind je het lastig? Dat is soms wel eens lastig, ja. Nou, alleen maar leuke fragmenten zo meteen. Dus maak je geen zorgen. En aan het einde van het uur ook even een blik op de radioweek... met onder andere bloopers en het radiomoment waarvan je wist dat het zou komen. Ja, precies. En Mark Loosstra is natuurlijk onze man vandaag op de perstribune bij Go Ahead Eagles. Ze spelen tegen Utrecht. De tussenstand is daar 1 of 0-2. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Johnny Jansen, geboren op 2 maart 1975 in Heerenveen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is echt anders bij PEC in vergelijking met Heerenveen. Wat me bevalt is dat PEC op dit moment kleiner is. Dus veel meer contacten met het personeel, dus eigenlijk met iedereen. Deze term gebruik ik vaak als trainer. Aansluiten, terugsluiten. Dit aandenken heb ik meegenomen uit Beirut. Dat is de warmte van de mensen daar. Dit heb ik geleerd van mijn ontslag bij Heerenveen. Loyaal zijn is goed, maar er is wel een bepaalde grens. Dit is de minder leuke kant van voetbal. Nou, is dat je altijd als trainer zijn, aan het uitleggen bent waarom je dingen hebt gedaan. Hè? Dus eigenlijk vraagt iedereen wel een soort van, wat vind je hiervan? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Elke keer met het uitleggen waarom. Dat is niet altijd even leuk, sorry. Dat is niet altijd even leuk, nee. Dit was het ergste kattenkwaad dat ik als kind heb uitgehaald. Ik heb vroeger eens een keer heel veel ruiten ingegooid. Dat was niet heel erg verstandig. Voor deze persoon voel ik bewondering. Ja, dat zijn er twee. Dat zijn mijn ouders. Mijn ouders die kregen mij toen ik 16 was. En dat was natuurlijk heel jong. Toen zij 16 waren. En dan moet je heel hard knokken om alles op de been te krijgen. Dat hebben ze geweldig gedaan. Dit betekent het voor mij om suikerziekte te hebben. Dat is eigenlijk een rugzak die je altijd bij je hebt. Je moet er altijd over nadenken. Dit is het hoogst haalbare voor PEC dit jaar. Linker rijtje. Plek 9, dat zou het hoogst haalbare zijn. Maar wordt heel lastig. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, suikerziekte is natuurlijk heel ingrijpend, hè? Ja, zeker. Zeker. Toen was in mijn periode dat ik bij Veenam voetbalde. En toen was ik echt fit, was ik 71 kilo, denk ik. En ik dronk iets van 6, 7 liter water per dag. En je bent alleen maar aan het plassen. En op een gegeven moment ben ik naar de dokter toe gegaan. En ik zei, er is iets. Nou, na de training gaan we kijken. En tijdens de training kreeg ik allemaal last van hartkloppingen. Dus ben ik weer naar binnen gegaan. En gelijk mijn bloed gemeten. En dan gaf hij aan hoog, high, gaf hij aan op de meter. Nou, hij zei, je hebt suikerziekte, dat kan niet missen. En ik ben de volgende dag naar het ziekenhuis toe gegaan. En het was ook zo dat ik toen al maar 59 kilo was. Dus in 2-3 weken tijd viel ik gewoon 11 kilo af. Zo. Hoe oud was je toen? 25. Ja. En hoe ingrijpend was het voor je? Ik bedoel, hoe ging je daarmee om? Nou, ik ben best wel een jongen die dan, oké, dit heb ik, accepteer ik, weet je zo, want dat is wat je moet. En ik ben ook gelijk 2 dagen later moest ik mezelf spuiten. Ja. En dus ben ik gelijk gaan doen en ook niet meer over nagedacht. Dit is wat er nu bij hoort. Maar het is wel zo dat je bent hier altijd mee bezig. Ja. Altijd. Ja, alles zit nu ook mee in je tasje. Ja, klopt. Ja. En je moet dingen nooit over het hoofd zien, want het kan zomaar misgaan dan. Nou ja, ik heb wel eens een aantal keren gehad echt een hele flinke hypo. Ik ben een keertje de woonkamer ingelopen. En daar stond zo'n glazen accubak. Stond daar en ik loop de woonkamer in en ik val flauw. En ik val zo met mijn hals in die glazen bak. Nou, mijn vriendin me fantastisch geholpen. Maar dat soort dingen, het kan gebeuren, zou je bijna zeggen. Want wat had je dan vergeten? Oh, sorry. Ja, het was gewoon een hypo. Dus mijn suikers waren zo laag. Ja. En maar dan heb je ergens geen rekening mee gehad? Of kan dat toch sowieso altijd nog gebeuren? Soms zijn dingen best wel onverklaarbaar. Maar dit heb ik op dat moment niet gevoeld, terwijl ik mijn hypo's altijd heel erg goed voel. Ja. Maar op dat moment voelde ik niet. En ik viel flauw. En vind je dat iets waar je mee rekening houdt als jij in je eentje in de auto zit bijvoorbeeld? Ja. Ik heb altijd spullen naast me liggen. Ja, dus ik heb het altijd op zak. Suikers. Daar kan ik heel snel handelen. Maar ik moet wel zeggen, dat sinds een tijd zit ik aan noemen ze de Omnipod. Dat is een apparaatje wat ik op mijn huid heb zitten. En dat helpt mij echt enorm. Dus ik heb veel minder hypo's. Dat is eigenlijk een pomp die ik zelf kan instellen. En dat mij elke keer automatisch gewoon insuline geeft. En op het moment dat ik wel ga eten, dan vlucht de koolhydraten in. En dan breek je hoeveel insuline ik nodig ben. Ja. Nou ja, en ik heb zo'n freestyle libre, noemen ze dat. Hè, waar ik met mijn telefoon gelijk kan scannen van... hey, het zit te hoog of te laag. Of ik ga er een alarm af. Nou, dus eigenlijk wordt het steeds beter. Ja. Hè? En dus heb ik dus ook veel minder hypo's. Ja, gelukkig. Jouw ouders, hè, die waren dus 16 toen jij geboren werd. Ja. Was dat per ongeluk dat jij geboren werd? Of? Nou, ja. Dat was zo. maar dat was wel heel bijzonder. Mijn ouders waren natuurlijk hartstikke jong. Op dat moment zijn ze nog bezig om hun weg te vinden... met wat ze nog allemaal willen gaan doen in de toekomst. Ja. En dan kom ik voorbij. Ja, ja, dan moeten er in één keer toch moeten ze aan het werk. Moet er geld binnenkomen. En het verhaal is dan wel dat bijvoorbeeld in de kroeg... dat weet ik nog wel, dat vertelde mijn vader wel... hadden ze in de kroeg een grote spa-pot staan. En dat is voor de kinderwagen was het dan. Voor Katrinus en Marian. En dan... stond erbij, nou, dan konden ze daar geld in gooien. Maar mijn vader kwam natuurlijk ook wel eens in de kroeg. Maar die mocht op een gegeven moment niet meer in de kroeg komen. Ze zei van, wat in die spaarpot gaat, dan maak jij op. Dus dat kan niet. Nee. Nee, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. Want dan ben je 16 en dan heb je een vader van 32 dus. Ja. We hebben samen gevoetbald. Ja, echt letterlijk samen gevoetbald. Ja, ja, ja. In hetzelfde team bedoel je? Toen speelde ik bij Veendam en bij Heerenveen Helsing toe gespeeld. Had ik allemaal jongens uitgenodigd. We gaan zaalvoetballen met elkaar. En dan stond mijn vader gewoon een goal. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja. Ja. En was het, 16 jaar verschil is natuurlijk relatief weinig. Ja. Maakt dat ook dat het meer een vriend is dan een vader? Of kan dat heel goed samen? Nee, dat gaat hartstikke goed samen. Met mijn moeder bijvoorbeeld kan ik gewoon echt alles tegen zeggen wat ik zou willen. En mijn vader was veel meer, die was altijd aan het werk. En als ik op het moment dat ik weg moest voetballen, dan stond mijn vader weer klaar om met me overal naartoe te reizen. Weet je zo. Dus ja, die relaties zijn gewoon hartstikke goed. En hoe reageerde zij toen die zoon van hun ruiten ingegooid had als klein kereltje? Ja, dat is wel een verhaal. Want mijn vader, ze waren aan het sparen voor een stereotoren met cd-speler in die tijd. Nou, dat was natuurlijk hartstikke nieuw. Alleen, toen gooide ik wat raam in. En dan kwam ik thuis. Ik weet nog wel dat ik thuis kwam. Op een maandag was dat, Johnny, de politie heeft gebeld. Ben jij ook betrokken geweest bij het ingooien van die ramen? Nee, mama, heb ik niet gedaan. Nee. Johnny, kijk me eens dan. Heb je dat ook gedaan? Nou ja, ik weet wel wie dat hebben gedaan, ja. Johnny, kijk me eens dan. Was je erbij betrokken? Ja. Nou, toen heeft ze me toch wel heel hard gezegd van... en nu maak je dat in het politiebureau komt... en nu ga je vertellen hoe het precies zit. Maar goed, jij vertelt over dat geld voor die toren... en begrijp ik heel goed dat uiteindelijk... Uiteindelijk moest dat naar de ramen, ja. Dus dat was... vonden ze niet zo leuk. Heb je het ooit terugbetaald? Met heel veel liefde. Ja, dat is altijd mooi. Ja, toch? Ja. Op dit moment wordt er gespeeld. Is de tweede helft weer begonnen in Deventer. Go Ahead Eagles tegen Utrecht, Mark. Ja, dat klopt. Een minuutje geleden, anderhalve minuut geleden. En Utrecht dus op een 2-0 voorsprong. Bij Go Ahead Eagles is er gewisseld. En dat is een wissel die logisch is als je naar de stand kijkt. Eerst het huidige voetbal, het live voetbal. Want Go Ahead valt aan, komt de 16 in. En dan wordt de bal van de loerlijn gehaald door Hidde ter Aves. Bal nu op de rand 16 bij Rommens. Meegegeven Willemson, die schiet net naast. Het scheelt helemaal niks. Met links krult hij de bal naar de hoek toe. Waar Barkas naar kijkt, want hij kan er niet meer bij. Maar hij heeft geluk dat de bal een centimeter of 10 naast het doel verdwijnt. Eerst een goede aanval over de rechterkant met Breum die laag voorzet. En dan pech voor hem dat Hidde ter Aves zo'n beetje op de doellijn staat om die bal daar weg te werken. Het blijft 0-2. Er is dus een spits bij Victor Edvardsen voor verdediger Joris Kramer. Maar het is nog altijd 2-0 voor Utrecht na 2 minuten, tweede helft. Johnny Jans is hier sinds dit seizoen trainer bij PEC Zwolle. Jarenlang was zijn naam vooral verbonden met voetbalclub Heerenveen. Eerst als speler, later als hoofdtrainer. Maar aan die relatie kwam na een kwart eeuw een pijnlijk einde. Er volgde een periode zonder club. En daarna werd hij ingelijfd bij Saha FC in Beirut. Maar die verbinding bleef van korte duur. Na een paar weken al meldde PEC zich en vertrok hij weer naar Nederland. Dit uur Johnny Jansen op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Johnny, gisteren dus gespeeld tegen NEC, verloren. Maar ik wil eigenlijk even wat uitleggen over uitspraken van aanvoerder Bram van Polen na afloop van de wedstrijd in de krant, de Stentor. Ja. Hij zei dat hij scheidsziek werd, ik citeer hem, van de onrust bij de club. Iedereen denkt alleen maar vanuit eigen belang in plaats van clubbelang. Dat vraagt om een uitleg. Nou, wat is er aan de hand? Nou, dat bedoelt Bram mee toch wel van dat iedereen zijn eigen tokootje, hè, wat je ook binnen een club hebt, goed wil runnen. Maar wat Bram daar natuurlijk ook verderop zegt, van het moet gaan over voetballen. Mm-hmm. Weet je zo, en daar gaat het op dit moment veel te weinig over. Waar gaat het wel over dan nu? Nou, dat zijn de financiële zaken van de club. Het gaat over... Jaarcijfers waren dramatisch. Ja. Miljoenenverlies. Ja, dat klopt. Hè. En dan moet ik zeggen dat ik daar ook nog te weinig van af weet. Alleen, ze hebben... Dat was natuurlijk vorig seizoen waar ze het over praten. En ze hebben natuurlijk weer spelers verkocht. En dan komen we gewoon weer inkomsten binnen. Dus ja, wat de leiding van de club ook weer zegt, van dat komt wel goed. Alleen dat was vorig jaar en we hebben ook weer goede zaken gedaan. Maar goed, daar gaat het natuurlijk nu wel over. Hè? Ja. Dus, ook met supporters, onze eigen faciliteiten. Nou, zo zijn er gewoon te veel dingetjes die op dit moment de bovenhand krijgen, behalve voetbal. Want wat ik begreep ook, nou ja, en dat gaat dan eigenlijk niet over voetbal, maar is ook relevant, dat de salarissen gekort worden van de spelers. Nee? Nee, dat is niet zo. Nee, ik bedoel, iedereen heeft gewoon zijn contract. En dus die salarissen worden gewoon betaald. Alleen ik denk dat ze bedoelen dat de selectie op dit moment te groot is. En dat ze die terug willen brengen, zodat het totale plaatje van salariskosten kleiner wordt. Mm-hmm. Vind jij dat hij gelijk heeft? Wat Bram zegt? Ja, ik vind dat Bram gelijk heeft. De aanvoerder, ja? Ja, absoluut. En waar zou dat, wat voor consequentie zou dat moeten hebben in jouw ogen? Ja, de consequentie zou moeten zijn dat wij met z'n allen maar één doel hebben. En dat is dat we moeten handhaven. Ja. En dat iedereen ook daarin echt in clubbelang moet gaan denken. En dat we daar met elkaar enorm hard voor moeten knokken. Ja. En dat iedereen zijn eigen tokootje goed wil runnen, dat begrijp ik wel. Maar dat heeft maar één belang en dat is PEC Zwolle. Heb jij er last van? Nou, in die zin hebben we er last van. Als wij 's ochtends vroeg op de club komen, dan gaat het bij ons wel zo van: waar kunnen we trainen? Want, er is van alles mis met die faciliteiten. Jullie moesten zelfs uitwijken, begreep ik deze. Ja, maar dat gaat eigenlijk constant. Is dat op dit moment zo? Veel dus, water was er. Veel water. Maar goed, het onderhoud van de velden, daar doet onze grasmeester stopt er heel veel energie in. Maar dan moet je wel echt kunnen investeren om altijd ook je grasmatten goed op niveau te kunnen brengen. Maar dat geld is er dan niet, weet je zo. En dus loop je constant wat achter de feiten, want die velden zijn hartstikke nat, die drainage of wat ook maar, dat water loopt niet goed weg, dan moeten we uitwijken naar kunstgrasvelden en dan wijken we weer uit naar een heel ander grasveld. Dus je bent constant aan het zwerven over gedoe. Over het complex. Dus het gaat altijd over randzaken, terwijl je eigenlijk maar over één ding wil hebben. En dat is voetbal. Ja, want dat wanbeleid, noem ik het eventjes, daar werd in elk geval over gemopperd, ook door de supporters. Er waren spandoeken, die heb jij waarschijnlijk ook gezien. Ja, ik heb ze waarin gezien, ja. Werd gezegd dat Xander, de huidige Xander Tsaikovsky, de directeur, de algemeen directeur, dat hij weg zou moeten. Xander, oud, hashtag. Wat vind je daarvan? Ja, maar goed, dat vind ik hartstikke zonde. Hè, want het gaat altijd over mensen. Ja. Maar het hele verhaal rondom met de supporters, dat speelt natuurlijk al een langere tijd. Hè, maar ook snap jij dat ze om zijn vertrek vragen eigenlijk? Nou ja, ze zijn ontevreden. Ja, ze zijn kwaad. Dus richt ze dat op Xander. En belangrijk is dat ze gewoon met elkaar in gesprek komen en dat de zaken gaan oplossen. Heb je daar vertrouwen in? Het is altijd lastig, hè? Maar belangrijk is dat je met elkaar in gesprek komt en dat je elkaar begrijpt. Ja. Ja. Nou, dat gaat wel gebeuren. Ik hoop het wel. Ja, dat hopen we. Ja, begin dit seizoen ben je dus aangesteld als trainer van PEC. De club uit Zwolle was net gepromoveerd naar de Eredivisie. Ze zochten een opvolger voor de vertrokken succestrainer Dick Schreuder. Laten we even luisteren naar het Sportjournaal. PEC Zwolle gaat de Eredivisie in met een nieuwe trainer, Johnny Jansen. De oud-trainer van Heerenveen was de afgelopen maanden actief in Libanon, maar is nu terug in Nederland. Jansen neemt bij de gepromoveerde club het stokje over van de plotseling vertrokken Dick Schreuder. Ik vond in Libanon met Beirut werken, dat vond ik echt supermooi. We hebben best wel verkocht aan het land en aan de mensen met wie ik daar heb samengewerkt. Maar dan komt dit voorbij en dan moet je eigenlijk kiezen uit twee hele goede, om het zo maar te zeggen. Maar ik kom hier eigenlijk ook nog niet eens zo ver vandaan. Hè. Ik kom uit Noordwolde en dan rij je bij Steenwijk de snelweg op. Dus eigenlijk van vroeger uit, mijn binding gaat natuurlijk met Heerenveen. Maar als je linksaf ging, kon je naar Zwolle. En, dit past ook. Ja, zo meteen dus over jouw periode bij Roet. Maar eerst over dit moment. Het wordt bekend dat jij overstapt. Wat is het? Je krijgt allerlei appjes natuurlijk van mensen die jou kennen. Wat is de leukste reactie die je nog kunt herinneren die je gehad hebt op die overstap? Je krijgt natuurlijk van allerlei mensen dan reacties. De leukste is toch wel dat mijn maatjes, ik heb twee hele goede maatjes zitten bij van, je boort onze vakantie door de neus. Ja, dat moest geannuleerd worden, begrijp ik. Die mannen die keken natuurlijk enorm uit om naar Beirut te komen. En dat zijn ook twee jongens die graag mogen reizen. En die zeiden, wat doe je nou, man? Wij wilden komen, we wilden naar Libanon komen. En dan boor je ons dat weer door de neus. Nou moeten we naar Zwolle, weet je zo. Dat kennen we wel. Ja, erg leuk. Ja, maar dat is leuk. Maar je merkt aan alles, al die reacties die je hebt gehad, dat ze je dit enorm gunnen. En jullie kunnen alsnog een keer gaan. Nou, daar was ik ook van plan om in november daar naartoe te gaan. Met één maatje. Maar goed, dat... Wij willen mee. Jawel, hè? Maar goed, wat natuurlijk ontzettend slim was van jou, was dat jij opgenomen had in je contract. Ja. Dat je als er zich een club uit Nederland, een Eredivisieclub, zou melden, dat je gewoon meteen terug zou kunnen. Ja, klopt. Dat had je goed aangevoeld. Ja, nou ja, you never know, hè? Ja, precies. Dit past ook. Want neem mij even mee naar het moment dat jij wordt gebeld of gemaild. Of hoe gaat dat eigenlijk door PEC? Nou, het was zo dat ik op maandagavond viel de wifi uit. Dus ik had en in die tijd, die avond had ik dus geen wifi, geen internet. Dus toen had mijn vriendin en mijn zaken hebben weer te contacten met mij van, hey Johnny, je moet even bellen, want er is wat loos in Nederland. Maar de volgende ochtend kom ik dus op de club en heb ik weer wifi. En in één keer zie ik berichtjes en appjes. Je hebt niet gebeld toen met je vrouw? Van wat bedoel je? Dat kon pas die ochtend. Oh, je kon ook niet bellen? Nee, okay. Dat lukte me niet. Nee, dus, helemaal niks. Ik was die ochtend kwam ik dus op de club. En toen zag ik al die berichtjes voorbij komen. En toen ben ik inderdaad gaan bellen. Eerst met mijn zaakbenemer. Zo van, wat is er aan de hand? Ja. Ja, nou ja, PEC Zwolle, die heeft interesse. En ze verwachten dat Dick weggaat. Dus... ja, ze willen met je praten. Maar jij kon je nieuwsgierigheid in die zin beteugelen. Je bent niet heel bij Roet doorgereden op zoek naar een hotel waar dan nog wel wifi was. Nee, maar dat was om een uur. Kijk, er zat 1 uur per tijdsverschil. Dus ik lag daar om 10 uur op mijn bed. En ik had vanaf 8 uur had ik al geen internet meer. Ik denk, ik kan me er wel druk om maken. Dit is wat het is. Ja. Dus ik zie het morgenochtend wel weer. Ja. Ik ging er niet vanuit dat er een club zou komen. Nee. Nee. Maar jouw vrouw had dus een berichtje gestuurd wat je nog wel had ontvangen? Nee, ik kon niks op dat moment ontvangen. Nee, maar je wist dat er iets speelde. Hoe was je dat dan te weten gekomen? Op de dinsdagochtend kwam ik er pas achter. Oh, oké. Okay. Ja, en dus die dinsdagochtend zie ik altijd voorbij komen. Dus, en toen ben ik gaan bellen. Ja. En hoe blij was je? Nou, ik vond het heel erg mooi, maar ik was ook enorm zo. Dat kan toch niet? Ik ben hier pas een week. Ja. En nou moet ik die mensen die daar die vlogen echt voor me om alles goed te regelen. Dat was eigenlijk gewoon, wat ik net al zei, de warmte van de mensen. Maar ze namen me echt op sleeptouw daar. Dus en, dat was een beetje dubbel gevoel. Nou ja, zeker. Ik ben een gevoelsmens. En zeker dat je mensen ook weer teleur moet stellen van dat je misschien wel een andere keuze gaat maken. Dus ik had ook gelijk gezegd van, ik ga ook gelijk bij de eigenaar melden van de club. Van dat er interesse is en dat ik misschien wel een andere keuze ga maken. Nou ja, en toen is het eigenlijk zo gegaan dat die eigenaar zei van, maar jij gaat niet weg, jij blijft hier. Ik zo, nou, dus ik had een contract voor een jaar, hij wilde mijn contract gelijk openbreken, nou, et cetera, et cetera. En toen heb ik met Marcel Boudestein in gesprek geweest. Nou, Marcel had ik gewoon een goed gesprek mee. En die gaf aan van, we gaan contact zoeken met je zaak nemen, we gaan een plan uitwerken en dan komen we weer bij je op terug. Nou ja... Toen was ik alleen met mezelf in gevecht, hoor. Omdat je daar zit. Alles is nieuw voor je. En ik hou er ook wel van, die ervaring die ik daarop deed. Dus op een gegeven moment dacht ik, Johnny, maar je kunt het niet maken. Weet je zo. Maar in mijn hoofd begon wel steeds met te zingen. Ja, John, je kunt terug naar huis, je kunt met het gezin zijn. En dat is gewoon hartstikke goed. En terwijl de andere kant ook al zei van, ja, maar John, je kan niet. nogmaals, je hebt hier enorm naar je zin. En ook met de mensen die, met wie je werkt. Ja, je had echt twee stemmen in je hoofd. Ja, maar uiteindelijk was het stem om terug te gaan. Punt 1 naar het gezin, naar de Eredivisie. Ja. Nou ja, uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt. Ja, maar, en hoe reageerde je vrouw? Want die was dus inderdaad met jullie kindje in Nederland gebleven. Ja, dat klopt. Hoe reageerde je? Ja, we hadden eigenlijk zo de afspraak met elkaar gemaakt. Ze had gezegd van, als je daar kiest om daar te blijven, dan verandert er voor ons niks. Want we hebben een plan gemaakt met elkaar. Ja. En dan blijft het zo. Maar kom je terug, krijg je een enorm grote glimlach. Maar de andere kant is gewoon van, als je zegt van ik blijf daar, dan is dat ook prima. Ja, dan kom ik eens in de zoveel tijd langs. Ja, zo was het ook. Maar dan verandert er niks aan ons plan. Dus kon ik nog die keuze maken. Nee, maar dat was hartstikke goed. Ja, en dan zit je op een gegeven moment in het vliegtuig terug naar Nederland. Ja, ja, zo ging dat wel, ja. Nee, ik had het was echt wel stressvol, want gaat Dick nou wel weg, gaat hij nou niet weg? Dat liep door die week natuurlijk ook heen van wanneer gaat het nou precies gebeuren? Nou, ik had bijvoorbeeld al tickets teruggeboekt en kon dat niet doorgaan. Toen had ik weer een ticket geboekt. Dan ging het eigenlijk zo van, ik kreeg te horen van mijn zaak. Maar gaan we terug naar, rij maar naar het vliegveld toe. En je moet even een brief schrijven in het Engels, dat je je contract opzegt, moet je een foto van maken. Nou, Jan de Jonge zou trainer worden daar bij Safa. Die moest eigenlijk ook foto's sturen van zijn contract, zodat alles geregeld was, dat die club eigenlijk gewoon weer verder kon. Nou, dat was geregeld. Ik kwam op het vliegveld aan zitten van, je kunt naar huis. Dus om 8:30 had ik de vlucht terug. Dus ik ga naar de douane. Ik was daar om 7:00 naar de douane toe, om een ticket zo te regelen. Ja, dan zeiden ze van, dit klopt niet. Are you Jan or are you Johnny? Ik zei, ik ben Johnny. Nou, in je paspoort staat dat je Jan bent. Ja. Weet je zo, maar op je ticket staat dat je Johnny bent. Dus jij komt het vliegtuig niet in. Nou, kom ik nog niet naar huis. Dus toen heb ik wel even enorm gebaald. Maar de volgende ochtend om 6:00 heb ik weer een vlucht genomen naar Düsseldorf. En dan kom ik weer naar huis. Ach, jeetje, wat een gedoe. Nederlandse voetbal, hè? Daar ben jij nu aan de slag. En Go Ahead Eagles speelt tegen Utrecht. Dat is ook interessant voor jou om te horen hoe het staat. Mark. Nou, 0-2, maar Eagles zet wel aan en de bal wordt weer de 16 meter in gepompt waar Utrecht ontsnapt. En dat hebben ze al een paar keer gedaan, dat ontsnappen. Zojuist nog op een kans voor Breum die in de korte hoek Barbkas op zijn weg vond. De keeper die de bal aantikte, naast het doel tikte. Ja, via de keeper eigenlijk in het zijnet belandde. En een aantal scrimmetjes voor het doel van diezelfde Barbkas Willemsson. Er is echt heel veel druk van Go Ahead Eagles, maar ze staan wel 2-0 achter. En we zijn al ruim een uur onderweg. Willemsson opent naar de linkerkant, naar Edvardsson, naar Oliver Edvardsson. Moeilijke aanname. Dan de Schaar wil buitenom. Loopt dan tegen Boussaïd op. Krijgt een hand in het gezicht. Gaat heel theatraal naar de grond. En de vraag is een beetje of hij dan ook echt hard in zijn gezicht geraakt is. Ondertussen wordt er gewoon doorgevoetbald. En is op de middenlijn Utrecht in balbezit. Met Victor Jensen, de man van de 1-0 na 10 minuten. En is iedereen woest op scheidsrechter Lindhout. Dat hij A, geen vrije trap geeft voor Edvardsson en dus Go Ahead. En B, dat hij het spel laat doorgaan. Hij geeft nu ook echt aan Oliver Edvardsson van kom op jongen, opstaan nu. Met zo'n handgebaar van onder naar beneden. Er is niet zoveel met je aan de hand. We gaan doorvoetballen. Stel je niet aan, krabbel op. Nou, dat is intussen gebeurd. Ik heb al verteld wie de 0-1 maakte. De 0-2 voor de volledigheid werd na 28 minuten gemaakt door Ramselaar. Hij schoot zojuist ook nog een bal op de buitenkant van de paal. Maar eigenlijk is Go Ahead Eagles de ploeg die de klok slaat. En hangt de 1-2 meer in de lucht dan een eventuele 0-3. 61 minuten onderweg in Deventer. In de perstribune praten we met Johnny Jansen, trainer bij PEC Zwolle. Johnny, luister even mee, want we hebben een audiobericht voor je gehad in ons postvak. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Goedemiddag, trainer. Ik werd hiervoor gevraagd om wat op te nemen. Ondertussen weet je denk wel wie ik ben, want die stem hoor je dagelijks. Ik denk dat je die vaker hoort af en toe dan je eigen vrouw. Bram van Polen. Normaal gesproken is het denk ik andersom dat trainers wat zeggen over een speler, in dit geval ook aanvoerder. Nu had ik een keer de eer, of mocht ik de eer hebben om wat over jou te zeggen. Dat deed ik graag. Ik denk dat je naast een goede trainer een sympathiek mens bent. Je hebt oog voor ieder selectielid. Ik denk niet alleen in de selectie, maar überhaupt in heel de club. Je bent een verbinder. Je bent bezig met niet alleen het voetbal, maar het grotere plaatje. Hoe wij als club ervoor staan en waar we naartoe willen met z'n allen. Ik weet nog goed dat wij, volgens mij was het de eerste competitiewedstrijd, dat een jongen van ons zich versliep. Of hij versliep zich niet, hij kwam te laat. En dat jij eigenlijk meteen rigoureus ingreep door hem ernaast te zetten. Dat was het wel het moment dat iedereen voor je ging strijden. En dat was daarvoor denk ik al zo, maar dat is sindsdien alleen maar groter geworden. De buitenwereld wil nog wel eens wat negatiever zijn over PEC Zwolle. Maar ik denk dat wij als groep volledig achter je staan. Weet dat ook. Ik denk dat je daar ook geen seconde over twijfelt. Maar je bent een mooi mens. Met je kameraad Ronnie hebben jullie beiden een gouden lach. Hou die erin. Zorgt altijd voor een goede gemoedstoestand in onze club. Voor de toekomst wil ik je heel veel plezier wensen privé. Want je bent op je knieën gegaan. Ze is er zwaar ingetrapt. Ik denk dat ze een hele goede aan je gaat hebben. Ga ervan genieten. Ik hoop dat je nog lang onze trainer mag zijn. Dat we lang nog zo kunnen samenwerken. En veel plezier nog bij deze radioshow. Bye. Ja, je snapt misschien wel dat dit is ingesproken voor gisteravond. Maar hij zegt allemaal mooie dingen over je. Ja, kippenvel. Kippenvel? Ja, vind ik mooi. Wat neem je mee naar huis van wat hij zegt? Wat ga je onthouden? Nou, is dat hij zeker wat hij zegt al als mens. Hè? Dat je oog hebt voor iedereen. En dat is ook zo. Ik stop er gewoon energie in mensen. Weet je zo. Je hebt met mensen, ga je om. Daar moet je mee samenwerken. Dus dit is denk ik gewoon... dat neem ik echt mee. Wie ik ben als mens. Ja. Dat ik energie stop in mensen. Ja, nou ja, dit zijn natuurlijk super waarderende woorden. Ja. Hij zegt, hij weet het wel dat we hem waarderen. Is dat zo? Ja, maar dat voel je wel. Weet je, dat voel je wel op het moment dat je elkaar ziet. Je schudt elkaar de hand, hoe je elkaar in de ogen kijkt. Dus nee, dat... Maar nu hoor je het. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, maar ja, dat voel je. Hij zegt, ook in de krant trouwens, zegt hij het een en ander over jou. Fanatiek, enthousiast, altijd op zoek naar verbinding. Ja. Waaruit die behoefte aan die verbinding zich? Ik bedoel, welk gedrag levert dat op bij jou? Is dat ik, ja, wat voor gedrag is dat ik contact zoek met mensen. Hè? Dus ik zou je voorbeeld geven, we zijn aan het trainen. En ik kijk gewoon naar het geheel en ik zie eentje lopen. En loopt met zijn gezicht naar beneden. Ik denk, oh, wat is dat? Dus dan loop ik er eventjes omheen. En dan blijf ik dan toch volgen, weet je zo. En dan blijft hij een beetje in zijn eigen wereldje. Dus dan heb ik mijn contact met mijn collega. En zeg, nou, die moeten we even in de gaten houden. Er kon wel iets aan de hand zijn. Nou, dan stapt een collega erop af en die zegt van, wat is er wat? En dan komt er wel een verhaal uit dat er iets is, weet je zo. Of ik stap er zelf op af, maar het voelen, het in gesprek komen met mensen, dat mensen durven te uiten, ja, daar stop ik wel heel veel energie in. Ja. Dat is denk ik ook wel een kracht. Ja, nou ja, en dat je dus echt kijkt en dat je dus echt ziet inderdaad dat iemand zich anders gedraagt dan normaal. Ja. Ja, ja, zeker. Maar zeker in een groep waarin 23, 24 personen zijn. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat je oog hebt voor ja. je collega's en ook voor je spelers. Ja, het welzijn. Diezelfde Bram van Polen, die zei ook in de krant... doordat je zo'n aangenaam mens bent... en dat vindt dus iedereen in het team... doen we mee ons best, rennen we harder voor hem. En, zegt hij ook, kan ik het ook beter hebben als hij me verrot scheldt? Ja, maar dat verrot schelden, ja. Weet je, maar ik ben altijd gewoon eerlijk. Dus als het goed is, is het goed. En als het slecht is, is het slecht. En dat mogen ze ook gewoon weten. Ja. Weet je, en zo duidelijk moet je ook gewoon zijn. En dat is wat ik doe, maar... Bram, die kan dat mooi brengen, verrot schelden. Maar zover is het niet. Ja, het maar, klinkt als grensoverschrijdend gedrag. Ja, je zou bijna zeggen, hè? Nou, nee, maar dat valt dan wel mee. Maar inderdaad, soms kan het wel heel direct zijn, ja. Ja. Nou ja, en het leuke is natuurlijk ook dat hij refereert aan... waarmee jij eigenlijk meteen de harten stol van al die jongens. Ja. Namelijk, daar was iemand te laat. Ja. Die kon meteen, hup, op de bank plaatsnemen, niet in de basis. Maar het leuke is dat hij dat dus heel erg waardeerde. En iedereen eigenlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk het eerste moment, zeg maar, dat er iets ontstond wat niet goed was, zeg maar. En dat het voor iedereen ook heel zichtbaar was, weet je zo. Dus dat was ook het moment voor, hey, wat gaat die trainer doen? Nou, ik heb op die manier gehandeld. Dat was ook eigenlijk het sein van, dit is wel heel duidelijk. Realiseerde jij je dat op dat moment ook? Van, oké, nu moet ik even mijn palen zetten. De nou, grenzen. Ja, absoluut. Maar een speler komt binnenlopen, je wordt eigenlijk verrast. En dan tel je even tot 10 van wat is nou het beste plan? Ja. Want deze speler zou starten in de basis. Ja, je bent keihard aan het denken dan in je hoofdje. Ja, wat wordt het plan nu? Ja. Nou, en de duidelijkheid is gewoon ontzettend belangrijk. Dus ik had die keuze gemaakt om niet op te stellen en iemand anders op te stellen. Nou, dat was gelijk voor iedereen het signaal van oké, dit is de grens. Wordt er dan een beetje gegniffeld? Nee, op dat moment niet. Nee, oké. Doet serieus iedereen. Ja. Dit is de stijl van onze nieuwe trainer. Nou ja, dit is inderdaad zoals ik het ga doen. Maar dat was voor iedereen ook gelijk duidelijk. Ja. Laten we even teruggaan naar 2019. Dan maak je je debuut als hoofdcoach bij Heerenveen. En dat gebeurt na het ontslag van hoofdcoach Jan Olderiekerink. Je moet de honneurs waarnemen en je maakt gelijk indruk met 4-4 gelijkspel tegen Ajax in de Arena. Laten we even luisteren naar wat jij voorafgaand aan dat duel tegenover Hans Kraaij junior vertelde. Johnny Jansen, volgens mij 27 jaar bij Heerenveen. En dan nu de honneurs waarnemen, hoe is dat? Ja, leuk. Leuk. Ja, als voetballer natuurlijk begonnen bij Heerenveen en... nog even naar Veendam geweest en ja, al 19 jaar trainen bij de club. En dit is natuurlijk hartstikke gaaf om te doen. Ja, je vond het wel lekker dat Olderiekerink weggestuurd werd tegen NAC? Hartstikke lekker. Nee, het is jammer dat het gebeurt. Maar dan moeten we ook weer verder. Nou ja, zo simpel is het. Nou ja, dat je dit zo grappend zegt, dat zegt ook wel wat over de sfeer, denk ik, toch? Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat je er gewoon goed mee omgaat. Dat het niet een... Zeker. Dit is wat er dan gebeurt. Nou, ja. En dan moeten we naar handelen. En we waren in de voorbereiding geweest naar Spanje. Dus we hadden eigenlijk hier al 2 weken mooi op kunnen trainen. Ik had 2 weken, kreeg ook de ruimte om zeg maar, de leiding te nemen. Dus ja, dat was ingegroeid eigenlijk. Ja, ja, zo was het eigenlijk. Ja. Nou is het daar op een gegeven moment geëindigd. Na een heleboel jaren. Ja. Ik bedoel, je bent daar inderdaad begonnen als heel klein kereltje volgens mij nog was je. Toen ik 13 was. Ja, als jeugdspeler. Ja. En uiteindelijk nou, opgeklommen. Je moest uiteindelijk stoppen door je suikerziekte als voetballer. Nee, uiteindelijk is het zo dat ik tot mijn 22,5 bij... kwam ik uiteindelijk bij de selectie. Ik speelde heel veel wedstrijden in de tweede helft. Ik was eigenlijk net niet goed genoeg om te spelen in het eerste. Ik zat heel veel op de bank. En uiteindelijk kreeg ik de kans om naar Veendam toe te gaan. Dan heb ik 2,5 jaar bij Veendam gespeeld. En daar kreeg ik suikerziekte. Ja, en ja, toen is het gestopt. Ja. Maar goed, toen ben je uiteindelijk trainer geworden. Ja. En dat heb je een aantal jaren ook gedaan als hoofdtrainer. Ja. Maar je werd ontslagen. En ik vroeg net, hè, wat leer je daarvan? En toen zei je, ja, loyaliteit, dat is goed. Ja. Maar er is een grens. Ja. Want dat was een pijnlijke periode voor jou. Want nadat jij vertrok, werden er opeens weer een aantal spelers aangetrokken waar je eigenlijk ook baat bij had gehad. Ja, natuurlijk. Kijk, en ik begrijp ook wel dat het in de voetbalwereld ook wel zo gaat. Maar als je hebt, waar heb je last van? Daar had ik wel last van. Ja. Zo, dus eigenlijk sprak je het begin van het seizoen al van... we moeten doorselecteren, het elftal moet weer opgefrist worden. Ja, en als die mogelijkheden niet zijn, omdat er geen geld is... of dat ze het anders zien, maar in ieder geval dan... Ja, toen liep ik daar al van te balen. Maar ja, op het moment dat je de winterstop ingaat... je hebt 25 punten, dat is op zich niet slecht. Je kunt iets vinden van de manier van voetballen, wat ik maar. Maar daarvan vond ik wel dat we... daarin ook wel het kwaliteit tekort kwamen. Ja, en dan ben je 3 wedstrijden verder naar de winterstop. En dan krijg je dus ontslag. Ja, en de club was wel bezig om 1 of 2 spelers aan te trekken. Maar als ze in 1 keer echt het portemonnee gaan trekken... ja, dan voel ik me, zeker als clubman, wel in mijn hemd gezet. En je zegt, hè, wat heb ik daarvan geleerd? Loyaliteit kent grenzen. Ja. Maar maakt dat je je huidige vak bij PEC daarmee ook anders inricht? Ja, maar het is ook zo dat je komt ook al anders binnen bij PEC. Bij PEC kom je echt binnen als zo simpel, de hoofdtrainer. En bij Heerenveen ja, was ik ook Johnny Jansen. Ja, ja. Begrijp je? Ja. Gewoon een jongen van de club die hier al vanaf jongs af aan rondloopt. En iedereen heel goed kent. En iedereen kent jou heel goed. Dus je positie is ook gewoon anders. Daar zitten dus eigenlijk ook nadelen aan. Daar kunnen ook inderdaad nadelen aan zitten, ja. En dus dat je en soms wel ook wel op vertrouwen dat dingen goed gaan komen. Hè? Maar uiteindelijk is het... intern sta je wel op je strepen. Maar soms zou je dingen wel eens wat anders kunnen doen. Want ik heb het even op zitten zoeken. Volgens mij spelen jullie op 13 januari tegen Heerenveen. Ik bedoel, je zit nu natuurlijk bij PEC. Ja. Hoe ben je daar... Ja, je begint te lachen als ik al... Je wordt verscheurd, ik zie het aan je. Nee, maar daar zit natuurlijk een soort lading bij. Tenminste, ik me voorstellen. Ja, maar die lading was natuurlijk... laat me zeggen, toen je ontslag kreeg... was dat natuurlijk veel negatiever. Weet je zo, die lading... Dat bedoel ik mee van dat je veel chagrijn richting de club, zeg maar, weet je zo. Maar uiteindelijk door... het is natuurlijk alweer een tijdje terug, is dat wel veranderd. En nu is het eigenlijk gewoon zo dat... want ik heb daar echt... Heerenveen heb gewoon een prachtige periode gehad. Heb ik ongelooflijk veel geleerd. En alleen maar mooie momenten. Alleen nu komt die wedstrijd eraan. Nou, dat geeft een, vind ik wel, een hele mooie lading. Maar met name gewoon van... ik respecteer de club enorm. Maar daar willen we winnen. Ja. En zijn er mensen waarvan je hoopt, ik hoop dat ik die niet tegenkom? Nee hoor. Nee? Nee. Staat er gewoon een punt achter? Er staat wel een punt achter, absoluut. Ja hoor, maar als ik mensen tegenkom waar ik toen mee te maken heb gehad, en nee hoor, die krijgen gewoon een hand. Maar dat is al, kijk, na mijn ontslag ben ik ook wel weer een paar keer bij Heerenveen geweest. Hè? Dus ja. Ik ben mensen ook gewoon weer tegengekomen. Niet de eerste keer bedoel je dat je daarna weer kijkt? Nee, toen nee. En we hebben laatst ook nog geoefend tegen Heerenveen. Nee, maar dat... Tuurlijk vind ik het jammer dat het zo is gegaan. Alleen, dat gaat gewoon weer verder. En uiteindelijk spreek je mensen weer, schud je elkaar de hand en dan gaat je ook weer door. Ja. En je hoopt dus plek 9 te eindigen? Dit seizoen, linker rijtje in elk geval? Ik lees zo, dit is het hoogst haalbare. Ja. Weet je, zo het hoogst haalbare. Handhaven is onze doelstelling. En het hoogst haalbare, denk ik van, ja, maar wat zou het hoogst haalbare zijn? Dat is heel lastig in te schatten. Maar het zou geweldig zijn als wij een linker rijtje kunnen voetballen. Ja. Het zou echt geweldig goed zijn. Maar als dat niet is en wij handhaven ons, dan is dat al heel erg goed. Ja. En net was er bij de wedstrijd die nu Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht... waren er ook spelers die dan zo gingen vallen. Hoorden we net via Mark Kloosterijn dat er irritatie over was van de scheidsrechter. Spreek jij daar wel eens spelers op aan? Want doe niet zo'n stervende zwaan terwijl dat onzin is. Oh ja, dat is absoluut wel voorbij gekomen dat het gebeurt. Ja, ik heb er zelf ook eigenlijk helemaal niks mee. Soms wordt er natuurlijk een theater gemaakt dat er eigenlijk niks aan de hand is. Ja, ik hou er persoonlijk niet van. Nee. Maar als dat gebeurt, dan is er gebeurt ook wel eens met trainen. Maar dan voetballen we gewoon door, hoor. Ja. Dan geven we niet om. Opstaan en gewoon we niet door. Kijken. Ja, zo is het eigenlijk. Geen aandacht aan geven. Nog meer van dat soort acties, Mark? Nou, nee. Het is 0-2. Het wordt hier bijna 1-2. Want de druk van Go Ahead houdt wel aan. Het is invallen. Baten die schiet van binnen de 16. En dan als een volleyballer houdt Barkas die bal uit zijn doel. Maar de druk is onverminderd. Groot zijn kant op. Maar het staat nog altijd 0-2. En de tijd begint zo langzaamaan ook te dringen voor Go Ahead. Om een nieuwe thuisnederlaag na die van vorige week tegen Twente te voorkomen. Af te wenden. Als ze nu slordig zijn en Boet invallen bij Utrecht ertussen zit. Maar Baten loopt dat gaatje dan dicht. Er was een enorme kans op de aansluitingstreffer. Een minuut of 5-6 geleden voor Silasso. Maar die scoort toch alleen maar als invaller dit seizoen. En niet als basisspeler. En vandaag begon hij in de basis. 1-1 met keeper Barkas. Die kwam goed zijn doel uitglijden. En die bal had daar overheen moeten worden gestift door Silasso. Maar die wilde om de keeper heen. En daar was helemaal geen ruimte voor. Goede redding van de keeper. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar als hij die bal gewoon over de keeper heen gewipt had. Dan was het 1-2 geweest. Dan was het nog veel spannender geweest. Dan dat het nu al is. Met 0-2 en nog een kwartier. En heel veel druk van Go Ahead. Maar voorlopig nog geen doelpunten van Go Ahead. Utrecht heeft er wel 2 gemaakt, dus staan zij voor. 0-2. De Media Week Awards Radio. Ja, altijd even een blik op de radioweek op dit moment. En dan ga ik via bloopers natuurlijk altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mogen je altijd sturen naar perstribune@omroepmax.nl. Een opmerkelijk moment vanmorgen op NPO Radio 2. Een legendarische DJ die viert namelijk vandaag een jubileum. Maar die was het zelf even vergeten. Het gaat om Jeroen van Inkel. Er kwam nog een heel bijzonder appje binnen van Roel. Hi Jeroen, Roel hier. Ik wou je even proficiat wensen op deze speciale dag. Want vandaag is het exact 40 jaar geleden dat je je eerste radioshow maakte op de Nationale Radio. Wow. In Oh Wat Nacht bij Veronica. Toen nog op Hilversum 3. 10 december 1983 was dat. Proficiat man. En doe er nog maar 40 bij. Hey, dankjewel Roel. En dan weet je dus beter dan jouw manieren de datums zijn. Ja, ik mooi. Stond er helemaal niet bij stil, joh. Dat is inderdaad heel bijzonder. Wat grappig. Ik weet nog wel wat mijn eerste plaat was. Dat was deze namelijk. De Tremolo's uit de jaren 60. Ja, kan toch wel heel even. La, la, la, la, la, la. Ja, dat plaatje was hij niet vergeten. Johnny, heb jij iets met jubilea? Want ja, een kwart eeuw bij Heerenveen, was dat een belangrijk moment voor je? Ja, daar was ik wel trots op, ja. Ja? Ja, zo lang bij een club zitten. Nou, dat, ja, ik heb sowieso met deze club, daar ben ik mee opgegroeid. Toen ik 13 was, kwam ik daar eigenlijk al. Maar daarvoor kwam ik er ook al als supporter zijn. Dus ja, dat... Laat ik het zo zeggen, ik ben heel trots op die periode, ja. Werd dat nog speciaal gevierd dan, of... Nee. Dus gewoon even genoemd in een bijzin en weer door. Nou ja, ik ben daar 22 jaar als trainer geweest. En daarvoor natuurlijk een lange tijd als speler zijn. Maar daar zat een onderbreking in. Dus je bent niet 25 jaar aan één stuk daar geweest. Precies. Die bonus die ging aan je neus voorbij. Ja, goed. De bloopers, daar gaan we ook even naar luisteren. Radiopresentatoren lezen keurig voor wat er op een papier of scherm staat. Zo ook Art Rooijakkers van BNR Nieuwsradio. dijken, pompen, watermanagement. Het is allemaal zinloos als we niets doen aan de zeespiegelstijging. Dat stelt archeoloog Gerrit Dijkstra van de Universiteit Leiden. Waarom? Dat hoor je zo in BNR's Big Five van de evolutie. Nee, ik heb hier verkeerde naam staan. Afgelopen maandag was het weer zover. De eerste maandag van de maand. Dus ja hoor, je kunt de klok erop gelijk zetten. Bij het nieuws van 12 uur 's middags klinkt het nieuws op deze zender net even iets urgenter. Ja, er wordt gehint op een minderheidsregering, hè. In Scandinavië hebben ze daar al heel lang ervaring mee. De Nieuwsbv legt het oor daar zometeen te luisteren. Maar eerst, kabinetsverkenner Ronald Plasterk praat vandaag afzonderlijk met de kopstukken van rechts. Het volgt wel de attentiewaarde. Zeker. In ieder geval. In het NOS Radio 1-journaal een voor de hand liggende verspreking van Astrid Kersenboom. De NS gaat weer meer treinen inzetten. Vanaf komende zondag gaat de nieuwe dienstregeling in. Arno Leblanc van de NOS, van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat veel mensen misschien niet weten, Arno die werkte dus vroeger echt voor de NOS. Dus vandaar. Op Radio Veronica meldt nieuwslezer Joost van der Stel een hele zware file. 73 vertragingen op dit moment op de Nederlandse snelwegen met een totale lengte van 289 kilo. Meter. Dit zijn de wat een zware file. Godverdomme. Ja, en op hetzelfde Radio Veronica wordt het na een plaat een halve minuut doodstil op de zender. En de DJ van dienst, Willem Dorreleijer, is nergens te bekennen. Wat is er toch aan de hand? Hele lange stilte. Vrienden, er is niks aan de hand. Ik ben er gewoon, maar ik moet even iets eerlijk opbiechten. Ik heb al de hele avond een beetje last van mijn buik. Daar ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Dus ik moest eventjes een risicootje gaan lopen, maar ik ben weer terug. Het toilet zat net iets te ver. Taalvirtuoos Ivo de Wijs die was deze week de gast in Nooit meer slapen op deze zender. Ja, en ja, dat is dus een interview van een uur lang onafgebroken. En ja, dat had zo zijn consequenties bij Ivo. En dan heb je het eigenlijk gehad. En dat wat je net zei, dat jonge mensen dan niet meer gelijk weten wie Jasperina de Jong was. Ik heb een probleem, ik moet even naar de wc. Kunnen we daar een oplossing voor bedenken? Tuurlijk, gaan we even. Nou, ga jij lekker nu naar de wc. Dan praat ik even de tijd vol totdat de technicus een leuk muziekje heeft gevonden. Courtney Barnett was dat met Anonymous Club. En jij bent weer helemaal fris aan tafel. Ja, nou zie je dus, we hadden het net over ouder worden. Hoe die dingen gaan. Ik bedoel, normaal een jonge mens die kan het allemaal weer tegenhouden. Maar je hebt twee blikjes Fanta op in een ja, uur. Ja, en nog wat water erbij. Ja, grappig. En dan het radiomoment van de week. Ja, afgelopen vrijdag was het weer zover. Iets waar menig radioluisteraar voor klaar zat. Al weet je eigenlijk al lang dat ook hier de plaat weer blijft hangen. Namelijk de bekendmaking van de top 10 van de top 2000 van dit jaar. Je hoopt natuurlijk stiekem op die nieuwe nummer 1. Maar tja, sommige radiotradities zijn in beton gegoten. Het radiomoment van de week. Dat gaat bekendgemaakt worden door Paul Rabbering, die de gouden envelop vast heeft. Paul, ga je gang. Het is net de Oscars, hè. Dan zijn we bij nummer 3. En daar staat Hotel California van de Eagles. Oh. Onze ochtendman uitgeslapen en wel met nummer 2, Jan-Willem Roodbeen. Wat staat er op 2 dit jaar? Danny Vera en Rollercoaster. Wat staat er bovenaan? Samenlezen? Ja, zeker ja. Samenlezen. 3, 2, 1. Bohemian Rhapsody! Je verwacht het niet, hè? Oh. Ja, het grappige is, dus de hele top 10 is exact hetzelfde als vorig jaar. Is nog nooit voorgekomen. Ja, heel maar, toevallig. Ja. Wat is jouw ultieme plaat, Johnny? Nou, wat ik heel mooi vind is de Piano Man. Waar denk je dat die staat dit jaar? Net als vorig jaar op nummer 4. Oh. Ja. Nee, dat wist ik niet. Ja. Oh. Jouw ultieme plaat, Margreet? Ja, de ultieme. Jeetje, moeilijk hoor. Perfect Day en dan van die Various Artists. Van Various Artists? Ja, die hebben zo'n hele mooie uitvoering. Oh, ja. Die is waanzinnig. Ja. Of Go Your Own Way. Van de Fleetwood Mac. Ja, zo kan ik. Ik kan het wel doorgaan. Die staat ook wel in mijn top 10. Die stond in mijn lijstje dit jaar. Goed, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Hij houdt zijn hart vast. Weet je dat ik dat ging zeggen? Ja, Johnny, wij gaan afscheid van jou nemen. Ronnie Pander, jouw vaste collega. Jullie zijn echt een gouden duo. Heb je die dan even laten weten? Ik ben op Radio 1 vandaag. Ja, daar zijn ze wel van op de hoogte, mijn collega's. Ja, dus Ronnie ook. Ja. En ook de spelers? Ja. Ja. Ja, ik heb vanochtend een gesprek met De spelersraad, daarin vermeld dat ik vandaag niet op het veld zou staan vanochtend, maar dat ik ergens anders naartoe zou gaan, dus ze zijn op de hoogte. Het was hartstikke leuk dat je er was. Johnny Jansen, en heel veel succes met PEC en met het behalen van die negende plek. We gaan ons best doen. Heel erg veel succes en ook met de rust terugbrengen. Goed, dankjewel. De gesprekken met Johnny Jansen en ook met Debbie de Jong uit het vorige uur zijn terug te luisteren via de Perstribune podcast. Nou, tweeën, Henry Schut, langs de lijn. Heel veel plezier en een fijne zondag. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Seksualiteit van mensen met een beperking is in veel zorginstellingen een taboe. Het is niet voor alle cliënten is dat geschikt, dat je daarover praat in het openbaar. En seks met een sekshulpverlener is daar dan ook vaak onbespreekbaar. Het triest is dus om te zien hoe cliënten dus afhankelijk zijn van begeleiders om deze zorg in te zetten. En als ze daar niet zelfstandig voor zijn, dan wordt er geen zorg verleend terwijl de behoefte er wel is. Hebben mensen met een beperking niet ook recht op toegang tot seks? Dat maakt me best wel boos. Dat is de beperkt worden en dergelijke. Seks met een beperking. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. 2 uur. NPO Radio 1.